Lázár János fárad. Monostabil tetraédert találtak ki. Nem sikerül elvenni a gyülekezési jogunkat. Magányos Fidesz szavazók, figyelem! Indulnak a jobboldali randi portálok. Boldog napszakot mindenkinek! Tisztelt hölgyeink, uraink, újra itt vagyunk a vendéghéten, ezúttal Borsi Bálinttal, költővel, műfordítóval. Szervusz, üdvözöllek itt a műsorban. Szervusz, Csoki. Sziasztok. Te miket csinálsz, hogy írsz, műt fordítasz, ez elképesztő, Bálint. Írok és műfordítok. Köszönöm, hogy megkérdezted, Csokoládé. Költesz is és írsz is. És időnként költök verseket, valóban. De amúgy ez azért nem egy ilyen 9 to 5 munka, de igen, ezek megtörténnek. Nem úgy van, hogy 8-kor így beülsz így az asztal elé, és akkor költesz, akkor, és így megvan, hogy hány sort kell költeni. Igyekszem. Az irodalom gyárban. Egyébként tudod, hogy mi a fura, hogy vannak ilyen irodalmi ösztöndíjak, amikre az ember pályázhat, és időnként meg is nyerhet ilyeneket, hogyha szerencséje van, meg nagyon kitartó. A tehetség és a munka az szükséges? Szerintem nem árt. Vannak más utak is, ahol el lehet jutni ezekhez az ösztöndíjakhoz, de az sem árt. Tehát, hogy én szeretném azt hinni, hogy például az én esetemben ezeknek köze volt hozzá, és olyankor tényleg az szokott lenni, hogy mondjuk megnyersz egy ilyen ösztöndíjat, és akkor az van, hogy oké, akkor most te kapsz ennyi pénzt azért, hogy ennyi karakternyi irodalmat készíts el. Aha. Tehát ezt tényleg karakterszámba adják meg, és akkor a végén ilyen ösztöndi beszámolókat kell írni, és akkor ez tényleg ilyen pont ez történik, hogy így aha, ülsz, és akkor így az meg most kaptam pénzt, hogy írjak ennyi karakternyi irodalmat, de hát ez az irodalom csak ennyi karakternyi lett, úgyhogy akkor az ember tördeli a kezét az irodalomgyárban, és igyekszik kisajtolni magából az irodalmat. Úgyhogy ilyen van tényleg. Kb. Tényleg az átkosból tudom elképzelni, hogy ott lehetett valamilyen koncepciója, valami volt, nem tudom, cipőgyári munkásnak, aki pártigazgató lett, és akkor így kitalálta, hogy most akkor. De lehet, hogy nincsen ennek egy jobb követelményrendszere, hogyha ösztöndíjat akarsz adni. Igen, ez a nehéz, hogy így mire adod. Tehát, hogy ugye annyira szubjektív dolog az irodalom, hogy azt nem mondhatod mégse, hogy figyelj, csinálj valami nagyon jót. Itt van a pénz, ebben legyen valami nagyon jó, mire visszajövök, tudod. Igen, ez sem tökéletes. De közben meg végül is valószínűleg, ami így megvan adva, hogy mi az a pályázat, oda van írva, hogy 5 és 10 ezer karakter között legyen mondjuk, egy nem tudom, novella, és akkor azt mondod, hogy figyelj, nekem van pont erre egy ötletem, nem pedig azt gondolom, hogy na ez pont jó lesz a 17 részes eposzomhoz. Ja, lehet, igen. De amúgy én nekem ez a műfordító is megütötte a fülemet, mert nem sok műfordítóval találkozik az ember ugye a mindennapokban, nem? Vagy sok kevesen műfordító vagyunk. Van, csak nem veszük észre? Nem tudom, mert igazából nincsen egy ilyen klub, ahol összejövünk sajnos. Vagy lehet, hogy van, csak én nem szoktam eljárni. Nem hívtak még a... Hát, ja, ritkán hívnak a műfordító klubba, meg kicsit magamnak való ember is vagyok talán ehhez a műfordító klubhoz, de hát ez azt jelenti egyébként, hogy fordítok könyveket, fordítok verseket, szóval kiadói megrendelésre teljesítek fordítói munkát, meg ezen kívül filmeket is fordítok, amit már nem műfordításnak hívnak, hanem szinkrondramaturgnak, de ezzel is foglalkozom, tehát Netflix sorozatokat fordítok, és mozifilmeket, és csupa ilyen izgalmas dolgot, meg rengeteg ilyen hangalámondásos, tudod, ilyen TLC-s, a legnagyobb ház takarítás, meg a legkövérebb emberek a világon. Ilyenből nagyon-nagyon felkészült vagyok, szóval ezekről a sorozatokról bármennyit beszélgethetünk. De ez úgy néz ki, hogy akkor meg is kell, tehát végig kell nézned, vagy hát csak megkapod a... Nem árt azért látni is, hogy mi történik a képen, igen. Úgyhogy én sok-sok órányi ilyen TLC-s műsort tudhatok már a magam mögött, filmeket, sorozatokat, ilyesmiket is fordítok, az is nagyon izgalmas, amikor megkapsz egy ilyen aktuális mozifilmet, ami még ugye nem megy a moziba, és akkor az alapján kell szöveget írnod. Tudod, már ilyen nagyon paranoiások azzal kapcsolatban forgalmazok, hogy nehogy valami kikerüljön, nehogy el legyen spoilerezve, tehát nagyon figyelnek arra, hogy véletlenül se értse semmit abból, ami történik, és akkor az alapján kell megírnod a szöveget. És ilyen össze-vissza vannak a jelenetek? Vannak ilyenek, igen. Például a Disney szokott ilyenekre nagyon figyelni, hogy véletlenül se legyen semmi sorrendben, véletlenül se lássál semmit a képből, szóval nem akarom a borzalmas fordításokat egyébként felmenteni, mert tudom, hogy nagyon sok van, de egyébként ez egy pici empátiára okot adhat azért a fordítókkal kapcsolatban. maradva, hogy így nincsen egyszerű dolguk. De ez régen is így volt? Nem, ez egy ilyen viszonylag új keletű dolog, tehát régen egyben megkapták a filmet, és akkor megnézték, és akkor lefordították, de hát felgyorsult a világ. És erre nem lehet egy ilyen kalóz konkurenciát építeni, hogy amikor kijön először, ugye, a, nem tudom, valakitől ugye kölcsön lehet kérni online, vagy nem tudom. Kölcsön kérni online? Igen, azt, amit kamerával fölvett a moziban. Ja. Vagy bemész a moziba, megnézed angolul, és akkor így végig fölírod, így fölmondod. Szerintem csak azért jobb ezt otthon, mert akkor ott mégis nyugodtabban lehet megcsinálni, nem pedig ott a moziba fölsuttogni. De hogy ugye fölmondod végig, mint ahogy annó a Star Wars-ban volt. Hogy... Szél jó hanggal elmondásos VHS szinkronok. Igen, az a bootleg, igen, amikor igen, a csávó össze-vissza beszél, mert egy kicsit tudott angolul. Képzeld el, voltunk egyszer Lengyelországban a barátnőmmel, és akkor ott volt egy ilyen kertmozis esemény, és akkor így fáradtak voltunk, meg nagyon meleg volt, és akkor gondoltuk, így beülünk a kertmoziban, és hát így megnézzük, hogy így mit vetítenek, és a film, amit vetítettek, az angolul volt elvileg, de ugyanilyen ilyen rámondásos szinkron volt, és akkor ott beszélgettünk ilyen helyi arcokkal, és ők mondták, hogy minden film ilyen. Tehát, hogyha egy lengyel ember elmegy a moziba, a mai napig az ezt az élményt kapja. A moziban? A moziban. Tehát, hogy a tévében láttam én is Lengyelországban. De... Tehát, hogy ez egy ilyen teljes kertmozi setup volt, ott ültek a lengyelek, és nézték, ahogy a, nem tudom, azt mondom, gettó millió most ment hangalámondással 2022-ben. Én valami Johnny Depp filmet néztem egy hotelben a tévén, még 2014-ben, vagy nem tudom, az Erasmus alatt, és akkor ment az angol szöveg alatta, és így majdnem értettem, hogy mit mond, és aztán így rámondta lengyelül. Ez történt. Pont ez volt, hogy kis borzalmas volt. De aztán ott beszélgettünk a lengyelekkel, és akkor így beavattuk őket így a szinkronnak a koncepciójába, mert hogy így kérdezték, hogy akkor így Magyarországon ez így hogy van, hogy akkor csak feliratosan vannak filmek, és mondtuk, hogy nem, hanem hogy a színész az úgy csinál, mintha ő mondaná, és így elmagyaráztuk, hogy mi az a szinkron, és ilyen nagyon érdekesnek találták, mert tényleg nem hallott még ilyen forma, és mondta, hogy de hát az is nagyon furcsa, nem? És így belegondoltam, hogy tulajdonképpen igazából végső soron ez is megszokás kérdése, nem? Hát igen, de azért talán egyszerűbb nézőként beleengedned magad egy filmbe, ahol így mindent értesz, és azt, tehát, hogy így valaki eljátsza. Amúgy én is ezen gondolkoztam most, hogy egyik barátom mondta, hogy a Jó barátokat annó végignézte magyarul, és azóta végignézte angolul, de most már, hogyha meglátja azt, hogy megy a tévében magyarul, akkor azért annyira nem tetszik a szinkron, de hogy úgy emlékezett rá, hogy akkoriban az nagyon jó szinkron volt. Mert a színészek szerintem nagyon jók voltak benne, de a Jó barátok szinkronjánál több félrefordítást szerintem semmi nem tartalmazott konkrétan. Tehát, hogy abból ilyen legendás gyűjtések vannak, hogy amikor My Bad ezt mondja, azt hiszem a Chandler valamikor, hogy ez az én hibám, és akkor ez magyarul úgy hangzik el, hogy ez az én ágyam, úgyhogy nincsen ágy a képen, meg hogy ez így kontextuálisan teljesen értelmezhetetlen, meg amikor a Starbucksot csillagvizsgálónak fordították, meg ilyen nagyon-nagyon furcsa anomáliák voltak a Jó barátokban. Wow. Nekem kiskoromból én is amúgy szinkronosan néztem, és nagyon szerettem is amúgy, így megvoltak DVD-n az évadok, meg minden, és nekem az az élményem, hogy így egy csomószor amúgy nem értem, hogy mi a vicc, és hogy ennek ez volt az oka, hogy hát nem volt ott igazából vicc magyarul, hanem egy ilyen groteszk jelenetsort nézhetett az ember, aminek igazából kevés értelme volt viszonylag. De lehet, hogy ez formálta végül is a jellemedet, nem? Lehet, igen. Én ebben elmerültem ebbe a káoszba, ja, úgy is maradtam. Én arra gondoltam ebben, hogy nem lehet, hogy régen gyerekként, meg nyilván mondjuk a szüleink generációja inkább oroszul tudott, mint angolul, tehát igazából ez volt, és akkor mióta mondjuk ugye mi már tudunk angolul, meg látjuk, megnézzük az eredetit, és ott tényleg egy színész tényleg eljátsza, és felvették 50-szer, és azt mondták, hogy jó, ez lesz a jó, bevágjuk, rendben van, és akkor ezt így szépen így megalkották. Nyilván valószínűleg amúgy a szinkron is lejjebb ment, mert kisebb rá az igény, mióta többen tudnak angolul. Mm. Valószínűleg nem tudják már ugyanazt megfizetni, mert hogyha végignézed, mondjuk akárcsak egy rémrendes családot, tudjuk milyen remek. És állatos, igen. Igen, és ott valószínűleg tényleg beleélték magukat abba a hülye szerepbe, mert ők is ott elhülyéskedték. Abszolút. De lehet, hogy nem tudom tényleg, hogy a Vasember 3-ba, hogyha tényleg úgy szinkronizálták, hogy csak részleteket össze-vissza volt belőle, meg nem is fizették meg őket úgy, akkor lehet, hogy a Vasember 3-nak pont jó a szinkronja, fogalmam sincs. Hát ennek ellenére egyébként tényleg egy kicsit itt a szakmának a tekintélyét védve, tényleg vannak, akik szerintem úgy nagyon jól csinálják ezt meg. Én volt, hogy szövegíróként bementem nézni, hogy vesznek fel szinkront, és akkor egy ilyen plexi fal mögött így nézi az ember, hogy így azok a hangok, amiket ismersz hangként, azok ilyen igazi emberek szájából jönnek ki. Ez nekem ilyen iszonyatosan izgalmas volt. Mindegyik a Stóll András volt? A legtöbb. Nem csak ő, mert volt még egy pár, de így a nagy részük, igen. Szóval ez nagyon izgi, meg nagyon lehet látni, hogy azért vannak, akik nagyon elmerülnek így is egy karakterben, nagyon komolyan veszik, meg tökre lehet látni, amikor elveznek egy karaktert, szóval azért ez látszik, de alapvetően igen, tehát eleve régen úgy volt ez megcsinálva, hogy amikor három szereplő volt a képen, a filmben, akkor három szereplő, vagy három színész volt egymás mellett a stúdióban, és akkor élőbe tudtak egymásra reagálni, és ezt szerintem például abszolút érződik a minőség. Egyébként pont a Jó barátoknak az első évadjait azt hiszem még így vették fel, ugye ott folyamatosan egymásra reagálnak a szereplők, és szerintem a magyar változatban is tökre érződik, hogy aztán kisebb stúdiók lettek, több kisebb stúdió, mindenki ide-oda rohangált, nem sorrendbe vették már fel a jeleneteket, és akkor tényleg elveszett valami természetesség igazából a magyar változatból. Hát akkor valószínűleg tényleg van egy minőségi romlás is, nekünk az igényeink növekednek. Abszolút. Igen. És ezzel együtt pedig a pénz is egyre kevesebb. Ez mind így van, és emiatt szerintem ez egy ilyen haldokló műfaj, úgyhogy akik ilyen nagy szinkron rajongók, azok így most élvezzék, hiszen ugye végnapjait a szinkronnak. Mert jön az AI. Ráadásul igen, én láttam már egyébként olyan sorozatot, amikor így kapcsolgattuk a tévét valami Airbnb-be egyszer, ahol az is valamilyen minőségi hangalámondós, nem tudom, utazós sorozat volt, de hogy egyértelműen AI-jal volt generálva a szinkron, és nyilván ez még feltűnt, de tudod, lehet, hogy két hónap múlva ez már nem tűnik fel. Úgyhogy hát ez így van. Ki tudja, amikor jön el az az idő. Viszont teg sajnos, mert ez szerintem nagyon izgalmas témák, de sajnos a hírekkel is foglalkozni kell. Bálint, lássunk neki, de az a jó hírem van, hogy nem politikával kezdünk. De csak azért, mert egy óriási magyar találmányt fogunk megnézni, egy vadonatúj óriási magyar találmányt. Itt szorítsuk össze az összes kezünket, fogunkat, lábujjunkat keresztbe, hogy... működjön minden. Itt van Lali, és a hátát tartja, mint a mémben a katona, ugye? És így jönnek a technikai hiba nyilvesszők, és Lali csak így áll és véd minket. Kiteszi a karját. Mert videót fogunk nézni. Szóval Domokos Gábor és Almádi Gergő építészmérnök hallgató, és mármint professzor és építés és Almádi Gergő építészmérnök hallgató rakták ezt össze. És igen, volt ennek egy koncepciója, hogy létezhet ez a test, de eddig még nem csinálták meg. És nézd, ez a lényege, hogy mindig oda fog állni arra a talpára. Hát ez nagyon trippy. És az viszont úgy látom, az egy papír az alján, mert hogyha érted, egy levél nehezéket raktak oda, akkor ezt lehet, hogy egyszerűbb megcsinálni. De ez egy monostabil tetraéder. Egy monostabil tetraéder. Igen. És neked mi volt a jeled az oviba? Monostabil tetraéder. Most már lehet. Mostantól ez ebben a szép új világban előfordulhat. Igen, mert most már tudjuk, hogy néz ki. Ez amúgy engem teljesen lenyűgöz, még mindig nem egészen értem, hogy mi az, hogy ki tudták számolni, és eddig nem tudták megcsinálni. Tehát, hogyha látták matematikailag, hogy ez lehetséges, akkor mi volt a nehéz a megcsinálása, vagy nem biztos, hogy értem, egyáltalán nem akarom ezt lekicsinyelni ezt a munkát, mert amúgy lenyűgözőnek találom, csak nem értem, hogy ez pontosan mit jelent, de nagyon inspirálónak találom, hogy ők ezzel foglalkoztak és sikerrel jártak, és nagyon szép a billa. Mit éreztél, mikor először ezt meghallottad, hogy új geometriai testet találtak? Ámulatot. A valóságunk határairól kezdtem el gondolkodni, és arról, hogy milyen felderítetlenek is azok. Milyen geometriai alakzatok létezhetnek még ezek után. Mostantól kíváncsian fogom követni a BME kutatóinak az ezzel kapcsolatos fejleményeit, mert hát lehet, hogy most akkor felbátorodnak, és ahonnan a bill lejött, onnan lehet, hogy még jön más is, nem? De tényleg az ember azt gondolja, nem? Hogy így, hogy már így minden geometriai testet feltalált valaki, hogy azt mondja, hogy nézd itt egy ilyen kocka, és akkor keresztbe megy benne egy, nem tudom, egy ilyen átló, és akkor oké, ezt már nem tudod megcsinálni, hogy ez az új. Igen. Nem mondhatod ezt, hogy ez nem tudom, ez a nagyon király kocka. De tudod, mi lenne a kemény, hogy kitalálnának egy olyat, ami csak ilyen nagyon magától értetődő, és még valahogy senkinek nem jutott az eszébe. Tehát ami annyira egyszerű, mint egy háromszög, de hogy így várj, ez még nem volt soha, tudod, mint amikor így a legmagától értetődő megoldás nem jut az eszedbe valami problémára, és hogy valahogy úgy, hogy így várj, figyelj, lehetne úgy, és most ezt így nem tudjuk elképzelni, de hogy így ott lenne hirtelen valami, amitől csak így a homlokodra csapná, hogy így ez a forma miért nem volt eddig? De amikor valaki kitalálta a nullát. Aha, igen, hogy az így tök logikus, hogy mondjuk nem tudom, hogy logikus volt-e. Igazából elég nagy találmány. Ja, de ez tényleg érdekes, hogy mennyi olyan dolog van az életünkben, amiről azt gondoljuk, hogy egy ilyen magától értetődő, alapvető dolog, és közben tényleg 30 ezer évnek el kell tennie így a civilizációban, amíg valaki először erre gondol. Lehessen. Mint a kézmosás például, ugye a műtétek előtt. Igen, a műtétek előtt, hogy az így tulajdonképpen egész magától értetődő ötletnek tűnik, de azért jó sokat kellett anyákat ölni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy... Igen, és ma is ugye például az, hogy legyen fertőtlenítőszer. Igen, még mindig van hova fejlődni. De ja, ez... Hát ezt mutatja nekünk a Bille is. Tényleg. Még van hova fejlődni. Van még mit felfedezni. Itt nem csak az óceánok legmélyére lehet elmenni, meg az űr legtávolabbi pontjára, hanem itt a szemünk előtt is vannak dolgok, amit még föl lehet fedezni. Például egy monostabil tetraéder. Azt mondja, hogy csak egy sejtés volt erről. Ez. De ezt nem tudom megérteni. Tehát, hogy ez mit jelent? Mi, amit most látok, abban mi tűnt megvalósíthatatlannak? Amúgy tényleg. Ilyen szempontból, hogy így, hogy látjuk, hogy ott van, és így tartják valahogy, és így visszabillen, így már nagyon egyszerű. Jó. De ez, utólag könnyű okosnak lenni, tudom én is, persze. Igen, szerintem itt csak erről van szó, itt okoskodunk. De természetesen, hogyha BME-nek a kutatói ezt szeretnék elmagyarázni, a Domokos Gábor professzor és az Almádi Gergő építészmérnök hallgató, akkor nyugodtan akár írják le kommentbe, vagy töltsék fel YouTube videóban, és akkor szemlézni fogjuk, hogy megértsük, hogy mi történik itt. Mert ez amúgy tényleg elképesztő, mik vannak. Amúgy nagyon izgalmas, és tényleg van benne valami frissítő élmény egyébként, csak így, hogy valaki, tudod, mennyi ideig nem politikai doomscrollolt, amíg ezt kitalálta, tök jó. Több ilyenre van szükségünk, azt hiszem mindannyiunknak. Mennyi ideig kellett nem Orbán Viktor péntek reggeli interjúját hallgatni? Hány lázárinfót nem tekintett meg, és milyen helyesen tette? Közben menjünk is át a nemzetközi politikára, hogy sikerült ezt a felfedezést ezt megtekintenünk, és egy kicsit nem politikával foglalkoznunk, úgyhogy jöjjön a politika. Megszakítjuk adásunkat ezzel az adás részettel. Hogy beszéljünk egy kicsit a Surfsharkról. Ugyanis, amennyiben pont arra lenne szükséged, hogy áthelyezd magad egy másik országba, de csak virtuálisan, akkor a Surfshark lehet, hogy pont neked szóló ajánlata, lehet, hogy pont neked szól. És akárhány készüléken használhatod, ez biztos egynél több van. Állítólag amúgy a nagyszerűd is tudják használni, mert hogy így van. Nem bonyolult. Rá nekik is. Olcsóbb lehet a Netflix vagy a repülőjegy, ha áthelyezed magad egy másik országban. Lehet. Vagy a YouTube Premium. Vagy lehet, hogy az alternatív személyiséggel lehet egy alternatív személyiséget, hogyha unsz legalább online térben önmagad lenni. És megérteném. Menj a surfshark.com per jól van ez így oldalra, vagy használd a jól van ez így kuponkódot, hogy 4 hónap extra Surfshark VPN-t kapj a vásárlásnál. Csak mi intéztük el? Csak mi. Ilyent más nem tud ajánlani, úgyhogy ne is nézd meg más youtubereket. Menj fel a surfshark.com per jól van ez így. De gyerünk, indulás! Az adás meg megy tovább! Ugye véget ért a NATO csúcs Hágában, eljött ugye a Trump is, miután Izraelt és Iránt ugye hát lecseszte, hogy nem tudják, hogy mi a szart csinálnak. Nyilván ő az egyetlen, aki tudja, úgyhogy valószínűleg ő az egyetlen, aki ezt mondhatja, és hát döntés született arról, hogy a GDP 5%-át katonai célokra kell felhasználni a NATO tagországoknak, amiről mondta Orbán Viktor, hogy ez tüdőnlőni a magyar gazdaságot, ez nem szabad, amikor ugye az EU vagy a NATO akarta, akkor is az EU. Szóval, hogy amikor régebben szóba került, és akkor most viszont nagyon jó, de azt mondta amúgy Orbán, hogy tehát ezt hadi iparra fogják föltenni, tehát akkor még több gyár lesz, és akkor így ez végül is ipari munkahelyeket fejlesztés. Munkahelyeket teremt, de... amik nem katonai célpontok, ugye? Igen. Hát kettő részre oszlik ez a szám eleve, hogyha jól láttam. Tehát, hogy 3,5%-ot kell tényleges katonai fejlesztésre, és a maradékot az pedig igazából ilyen kvázi katonai fejlesztésre, tehát ilyen infrastruktúrális fejlesztésekre, vagy valami ilyesmi volt a cikkben, ami hát azért elég széles spektrumát jelentheti a dolgoknak, nem? Tehát, hogyha felépítenek egy hidat, amin át tud menni egy harckocsi, de át tud menni rajta egy ember is, vagy át tud menni rajta bárki, igazából az is, akkor így leírható ilyennek. Meg azt láttam még, hogy egyébként egy csomó ország az például az ilyen katonai kiadásokba számítja bele a volt katonáknak a nyugdíját, például Amerikában is ez van. Szóval, hogy azért ez egy ilyen mindenképpen egy irdatlan magas szám, szóval brutálisan magas, csak viszonyításképpen most azt néztem, hogy az egyetlen ország Európában, ami megközelíti, hát nyilván Ukrajnán kívül, ahol ugye háború zajlik, Lengyelország az, ami megközelíti ezt a számot, de az se éri el az 5%-ot, az is épp, hogy valahol így 4 környékén van, és a legtöbb ország az egyébként ilyen 2% körüli GDP-t szán erre a célra, szóval, hogy az így megduplázódna, vagy több, mint megduplázódna, ez ilyen elképesztően magas összeg, nagyon durva. Mondjuk ez tényleg érdekes, hogy például az infrastruktúrát ebből lehetne fejleszteni, meg az, hogy tehát így muszáj lenne azt erre költeni, meg a mondjuk az egészségügyi infrastruktúrát, mert nyilván ugye sokkal több embert kellene egy háború idején ellátni, akár a vasutat, akár a repteret, akár az utakat. Szóval ennél jobban az Orbán kormánynak a hiányosságaiba, azok pótlására alkalmas dolog nem is történhetett volna. Persze amúgy tegyük hozzá, hogy a GDP 5%-a az megint nem ugye az államháztartási költségvetésnek az 5%-a, hiszen 80 ezer milliárd körül van a GDP, és 40 ezer milliárd körül az államháztartás. Uha. Ami azt jelenti, hogy ez a költségvetésnek viszont a 10%-a, ami meg azért lássuk be kurva sok. Ezzel ugye vetekedni már csak a NER oligarchák vagyona tud, meg a magántőke alapokba a Tiborcz István által kezelt vagyonok állítólag. Hú, nem tudom, most itt azután, hogy elmondtam, hogy mekkora bölcsész vagyok, most itt próbálom itt utolérni a matek és közgazdaságtani fogalmakat. Az új izét, geometriai igen, test. Új geometriai test után egy kis közgazdaságtan, hogy GDP hány százaléka, oké, rendben, igyekszem. Ja, csak ez szerintem erről ritkán szoktunk beszélni, meg így a GDP százalékában nagyon könnyű ezt így mondani, hogy hát igen, a GDP-nek ennyi százalékát költjük az egészségügyre, de valójában nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy ami van pénz, az nem a GDP, hanem az államháztartás, az a költségvetés. És akkor ennek a mekkora részét mire költjük, ezen a fontosabb, és ebbe pedig hát azért lássuk be, hogy elég nagy hiányosságaink is vannak, legalábbis, hogyha akár csak megnézzük azt, hogy az egészségügyi költéseinkhez, vagy az oktatási költéseinkhez képest mekkora rész az, amit azokra az irodaházakra költünk, csak amit ugye a Tiborcék építenek. Persze, nyilván, meg hát ez egy ilyen nagyon beblöffölhető szám, nem? Ez az 5%, tehát nekem ez az első, ami erről az eszembe jut, hogy azért Magyarországon látjuk, hogy általában így a EU-s pénzek, amik ugye különböző fejlesztésekre vannak odaadva, azok hogyan hasznosulnak, tehát ebből kiindulva azért nem kell olyan nagyon sok fantázia ahhoz, hogy láthassuk, hogy igazából ezeket a pénzeket is akármire lehet fordítani, tehát, hogy akármire be tudod írni, hogy ja, ez igazából hadifejlesztésnek minősül az, hogy nem tudom, vettünk még egy kastélyt ennek az oligarchának ezért és ezért, szóval, hogy igazából az ilyen okos megoldások országában azért ezt elég könnyű tulajdonképpen beblöffölni, akármire nem, hogy hát persze, ez is jó lesz hadifejlesztésnek. Főleg, hogyha ennyi mindent amúgy el lehet számolni, és amúgy... Nincsenek erre ilyen exakt keretek, hogy mit jelent a hadifejlesztés szerintem. Hát az biztos, hogy megvan abba, hogy mit lehet ebbe beleszámolni, és mit nem. De az is érdekes, hogy ugye például azt is mondta az Orbán, hogy mi már előrébb tartunk azért ebben, hiszen 2016-17 óta elkezdődött egy csomó hadipari fejlesztés, ami végül is tény, hogy vannak új Leopard tankok, meg nem tudom, a Lynx gyár, lőszergyár, kézi fegyvergyár, de hogy meg egy repülőgyárat is sikerült megvenni, hát hogy kinek ez ugye nagy kérdés. És amúgy ez is ezzel kapcsolatban is beszélt például a Magyar Péter is, a Magyar Infón, aki meg elmondja azt is, hogy igen, oké, ha bár most sokszor szokott értekezni erről a Magyar Péter, hogy hogyan játsszák ki az állami vagyont ebből a hadiparból is. Uh-huh. Ugye akár 4IG részvények formájába, vagy 4IG bevásárlás formájába, de mellette azt is szóvá teszi, hogy ugye, amit mi is mondtunk, hogy az Orbán Viktor erről azt mondta, hogy ez még annó tüdőszúrás, vagy tüdődövés lett volna, most pedig teljesen korrektnek tartja, meg belemegy. Ja, csak egy kis összefoglaló közben a Magyar Infóról, hogyha nem láttátok, tudok, csak hogy ti is tudjátok. Van olyan, aki nem nézi a Magyar Infót minden egyes ébren töltött percében. Én nem tudom, ezek ugyanazok az emberek lehetnek, akik az Orbán Viktor péntek reggeli beszédeit nem hallgatják végig. Mi jobb programjuk van embereknek? Nem tudom elképzelni. Magyarország az EU legszegényebb tagállama, ezt hozza fölemeli Magyar Péter, hogy azért ezt érdemes ezzel együtt vizsgálni. Javasolja a Telex nagy játszma videóját, amúgy azt mi is javasoljuk, azt hiszem, ez sok mindent. Én még nem láttam. Nem? Bevallom töredelmesen, hát nyaraltam, úgyhogy na, ez pont beleesett most a közéleti detoxba, úgy gondoltam, hogy ez egy kicsit túl tömlős lenne most így a horvátországi nyaralásom során, de amúgy nagyon érdekel. Én nekem nagyon sok tekintetben így sikerült, nem is tudom, a fejembe összekapcsolni dolgokat, és azon szórakoztam a legjobban, hogy milyen ikonikus mondások voltak, amik ennek az ügynek a részei voltak, de sikerült, az elvesztette közpénzjelegét, mindehez kapcsolódik. Az unortodox gazdaságpolitika az is szállóige lett, nem? Az igen, is. Az még előtte volt, tehát az már 10-ben elkezdődött, meg 12-ben is, nem, de hogy az MNB botrányok, azok pedig végül is, tehát néhány évvel később a devizahiteleseknek a kimentésével kezdődött, mert ugye abból a tartalékból, amit a devizának a forintosításán sikerült nyerni. Igen, ez megvan, de hogy ez már az unortodox gazdaságpolitikának a része volt. Ja, eredménye? Vagy? Lehet, hogy az eredménye. Hát annyiban biztosan, hogy a Matolcsi vezette. Hát igen. A Weberrel kapcsolatban azt mondta, hogy a Weberrel nem különleges a kapcsolata, viszont Orbán Viktor nem olyan rég még a barátjának nevezte a Webert. A Ukrajna EU csatlakozásával kapcsolatban ő is kiemelte, hogy a Tisza is a normál menetű csatlakozást támogatja. A Voxot szerinte inkább 600 ezeren töltötték ki, mint 2 millióan. Ezt a felmérésekre alapozza. Szerintem amúgy azért ez itt érdemes észrevenni, hogy igen, a Fidesznek még mindig nagyon sok szavazója van. Ezt szerintem senki nem vitatja. Nyilván amúgy Magyar Péter se azt mondja, hogy 600 ezer. A MÁV-val kapcsolatban elmondja, hogy valós fejlesztések kellnek, nem Budapest, Belgrád. Gyermekvédelem helyzete nem javult a kegyelmi botrány óta. Pedofilok borulnak ki ugyanúgy a Fidesz holdudvarából, Novák Katalin pedig válhatatlanul kommunikál az újságírókkal. Ez is teljesen jogos, de... Ezzel nem tudok vitatkozni. Hát ezzel nehéz. Bejelenti a július 12-i nagy gyűlést Nagy Kanizsán, de hát azért nagy gyűlés, mert hogy Nagy Kanizsán is. Gondolod? Kecskeméten lenne, akkor kecskegyűlés lenne? Kecsgyűlés. A Rost Andrea zenés programját, amivel járja az országot, és aztán az, hogy bejelentett, hogy elmegy nyaralni egy hétre Olaszországba, és mert hogy ő nem akarja azt mutatni, hogy dolgozik, mint volt egy ilyen eset a Szijjártóval. Igen. Amikor akkor ment ki a poszt, amikor már tényszerűen ő... Hát a hasát süttette. Hasát süttette. Jakton. Valamiért pont egy jakton. De bejelentkezik és dolgozni fog, a párt működik, és utána pedig elindul 80 nap alatt Magyarország körül. Várhatóan október 23-ára ér véget, ez egy országjárás lesz, és van egy új honlap, a magyartisza.hu. Erre mondta ugye, hogy lóval is fog menni, meg hajóval, meg így felsorolt egy csomó közlekedési eszközt, nem? Az nagyon tetszett nekem. Tudod, vannak ezek az ilyen vicces montázsok ilyen filmekben, amikor ilyen csupaszpisztoly, meg ilyesmi, amikor így elkezdődik egy autós üldözés, és akkor aztán snit, és akkor már lóháton mennek, aztán snit, és már nem tudom, jetskivel menekülnek, és így képzeltem el nagyjából Magyar Pétert. Ez nagyon jó lenne, hogyha ez így. A végénre össze lehetne rakni ebbe egy ilyet. Igen, áprilisra már egész jól össze lehet majd vágni, ahogy Magyar Péter és mellett a haladók mindig ilyen más járművekkel. De úgy, hogy mindenkinek hajóval kell mennie, és igen, egy hajóval. Kisebb hajókkal, mint Magyar Péternek, és mindig ő menjen elől egy ilyen naggyal. És érzem. Akkor néha itt talicskába tolják egymást az emberek, igen, versenyautóval. Hát ebből milyen kampányvideó lenne azért áprilisra? Szóval itt hallottátok először. Igen, ezt az ötletet, ezt ingyen adjuk. És Magyar Péter amúgy még posztolt egy videót, amit szerintem is érdemes megnézni, az egy Lázár Infóról van. Ha már mondtuk, hogy a Lázár Infókra esetleg nincs mindenkinek ideje. Ami most... nem helyes, mindenkinek kéne, hogy jusson ideje. Amúgy általánosan nem tudom, te mennyi Lázár Infót szoktál hallgatni. Hát nem annyit, mint amennyit illene, de egyébként azokat szoktam nézni, mert tudod, hogy miért? Mert a Lázár János az az egyetlen szerintem a NER-ben, aki tényleg a maga teljesen szociopata módján valahogy szórakoztató. Uh-huh. Tehát, hogy megfagy a vér az ereidben tőle, tehát olyan érzés, mint amikor egy ilyen fehér cápa úszkál körülötted, ennek az embernek a tekintete, de basszus, meg kell hagyni, hogy van valami szórakoztató a csávóban. Tehát én amikor a, nem tudom, a Láncit nézem, vagy a Rogánt nézem, vagy akárkit igazából. Mencerről nem is beszélve, akkor már nem érzem ezt az ilyen kellemes borzongást, hanem csak azt érzem, hogy így szorul a gyomrom, és ökölbe szorul a kezem, de a Lázárban van valami lenyűgöző, tehát ez tényleg elképesztő. Az a stílus, tudod, ahogy így nem is emeli fel a hangját, hanem ezen az ilyen álszerénységen mindig ez az ilyen, jaj, ugye nem bántottam meg magukat, ugye, ó, hát én nem vagyok olyan okos, mint önök, mindig ezt tolja, de közben úgy, hogy közben így retteg, és így nem pislog az embert, elképesztő. Szerintem amúgy jól emeli ki itt a Magyar Péter, hogy mik az érdemi dolgok ezekben a Lázár infókba, a kérdések. És az, hogy ezeket ő ott megkapja, és így mindig elmondja, hogy milyen sokan vannak a Lázár infókon, hát a tapsokból azért kiderül, hogy kik mennek ki oda is. Meg épp most posztoltam úgy egy olyat a Lázár János, ahol egy tiszáspólós emberrel van egy képet, nem ő állt ott mellette, de ő is ott van. Azért sokan számon kérni mennek ki Lázár János. Igen. Hogyha az én környékemen lenne egy, valószínűleg én is kinéznék, és nem biztos, hogy azért, hogy megtapsoljam a mávot. Igen, bár ugye legutóbb egy Megafon képzésből kijött ember kérdezhetett először, és azt kérdezte, hogy miért ilyen jó minden. És milyen rossz lenne, hogyha nem Fidesz lenne? Igen, hát ez mint amikor a kormányinfók vannak, igazából ott is elhangzanak ezek az érdemi kérdések az MTVA munkatársaitól mindig. Hogy lehet ilyen csodálatos minden? Hogy bírják ezt még mindig? Hogy bírják ezt a sok szeretetet, ami a választópolgároktól érkezik? Igen. Itt egy kis szeretet. Nagyon örülök, hogy nem kell SZI-át fizetnem, de az... Már a családi adó kedvezmény. Bejelentett munkahelyem van. 12 óra munka után napi 10-15 ezer forintot viszek haza. Azt nem tudom, hogy miniszter úr el tudja képzelni, hogy mire elég. Igen, rossz helyen dolgozik. Ja, köszönöm szépen, csak akkor építsenek munkahelyeket, és akkor megpróbálok máshova elmenni dolgozni. 2020. Az igen. Erre gondoltál, Lázár, na itt a fehér cápa kivilágzott? Nem, itt szerintem amúgy kizuhant a szerepébe, tehát ilyet azért nem szabadott volna, szerintem. Tehát, hogy ez már nem az ilyen elegáns Lázáros, de mostanában volt pár ilyen pillanata, amikor azt éreztem, hogy egy picit most már kezd sok lenni neki itt a plebejus felkérdezgetés, hogy azért nem erről volt szó, mert gondolom nem ez volt a hangulat még egy pár hónappal ezelőtt. Hát nem tudom, ez azért nagyon durva. Szóval itt ez egy ilyen kontrollvesztett mondat szerintem. Hát ilyet nem mondasz valakinek, bazd meg. Hát ugye most a Telex interjúban azt is elmondta, hogy a devizahiteleseknek a megsegítését egy nagyon fontos dolognak tartja. És ugye a híres mondata, hogy akinek semmilyen nincs, az annyit is ér, az pont a devizahitelesekre szólt, és pont arról beszélt, hogy ő nem volt olyan hülye, hogy fölvegyen devizahitelt, és neki inkább van nagyon sok devizája, és majd a fia az majd jó parti lesz, hogyha valakinek lányos szülők, akkor majd jusson eszükbe, amikor majd fölnő a gyereke, akkor majd az lesz ott hozomány. Nagyon kemények ezek a mondatok. Nagyon kemények. Vállalhatatlan. És az, hogy 10 évvel később, 15 évvel később, mint hogyha soha meg se történt volna ez az ocsmányság, amit mondott. Mert ez tényleg amúgy az, hogy akinek semmilyen nincs, az annyit is ér. Attól, akit megbíztunk, hogy a közös ügyenket intézze meg. Amúgy jól mondja a gyerek, ha nem neki kéne, gyerek, az ember jól mondja, hogy nem neki kéne basszus izét munkahelyet teremteni, meg akkor keresgélni a munkahelyet. A kibaszott 15 éve kormányzó kormánynak kellett volna kialakítani úgy a légkört az országban, hogy ide jöjjenek gyárak mondjuk, vagy bármi, ami munkahelyet tud ajánlani. Vagy az ember tudjon vállalkozni. Ne adj Isten! Ez, hogy miért nem mész máshova dolgozni, az amúgy lenyűgöző, de azt gondolom, hogy ezek azok a videók, amik miatt tényleg igazán azt lehet érezni, hogy recseg, ropog a Fidesz, tehát hogy ezek annyira nehezen védhetőek, már csak így vizuálisan is szerintem, ahogy így tudod, ahogy látod, hogy így a kisember összeszedi a bátorságát, és így belemondja a szemébe, és elmondja, hogy ő hogy él, és ez az ilyen tökéletes empátia hiány, amivel meg ez a földes úrba az meg így reagál rá, hogy tényleg teljesen feudális, ahogy így lesöpri, nem érdekli, belefolytja a szót, szóval, hogy ez egyszerűen csak rosszul néz ki szerintem, tehát hogy hogyan tudja ezután bárki azt érezni, hogy ezt az embert érdekli az, hogy nekem jobb legyen. Döbrögi vibe-ok. Döbrögi. Megnézhetünk még egy embert, aki megkérdezi Lázár Jánost. Itt egy kérdéssor végére érkezünk meg, ahol több érdemi kritikát is megfogalmaz az úriember, de gondoltam, hogy csak a legérdekesebbet szedjük ki belőle. A harmadik kérdésem pedig nagyon rövid lesz. Az annyi, hogy a miniszter úr szerint mi marad egy politikusból, hogyha levesszük a személyéről a pozícióit, a hatalmát és a vagyonát, és hogy ön büszke lesz arra, amit majd akkor lát. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Már tényleg a vége itt a, az egésznek, és akkor Lázár János elkezd mindenről beszélni, és nagy nehezen eljut az ő kérdéséhez is. Ki bajnaiékra szavazott. Gyurcsányozik. Az a korszak, hogy mindenki mindenben egyetért, az a fajta társadalmi együttműködés tág összefüggésben, vagy számos kérdésben nem fog megvalósulni. Az a kérdés, de ön kérdezett, én meg válaszolok. Bocsánat, Priatal úr, annyit akarok kérdezni, hogy a választ ne ön írja meg a kérdést föl. Tehát ha önnek megvan a válasza, vagy önnek van egy ítélete rólunk, mondván, hogy ön nem kirekesztő, akkor nem kell elmondanom a válaszomat. Tehát, hogyha ön úgy kérdez, hogy eleve kirekesztő, és eleve megbélyegez engem, és eleve rólam állít ki bizonyítványt, akkor ne kérdezzen. Kirekesztik szegény Lázár János. Megszakad a szívem. És abszolút kirekesztő volt, és abszolút megbélyegző volt, aki számon kéri rajtam a kirekesztést és a megbélyegzést. Hát akkor önnek kell. Hú, ez nagyon nyakateker. A tekintet ott volt, amiről beszéltél. Igen, de ezek de már tényleg ez már nem az a klasszikus Lázár karizma, tehát itt már én azt látom rajta, hogy azért izzad a csávó, tehát vagy ő azért nagyon fárad, izzad. Én tényleg mindig minden ilyennél azon szoktam gondolkozni, hogy ezek amúgy így meddig zajlanak még ezek a Lázár infók, tehát hogy ezt szerinted egy ponton így feladják, vagy így rájönnek, hogy ez már így optikailag többet visz, mint hoz, mert értem, hogy neki az a karaktere, hogy ő az, aki beleáll, és tényleg nagyon jól csinálta ezt nagyon sokáig, és mindig biztos vannak nagyon olyan értelemben jó pillanatai, hogy így tényleg védhetetlent ennyire szórakoztatóan védeni, azt kevesen tudják, tehát keveseknek vannak meg a verbális, meg nem tudom, pszichés képességei ehhez a nerben, de hogy pont azért, mert most már annyira sokan felbátorodnak, meg ez szerintem nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen random utcai eseményen valaki mikrofont ragad, és ezeket a dolgokat így elmondja, és tudod, nem meglincselik aztán, vagy... Ja, és úgy érzed, hogy kontraproduktív, hogy azt akarták hát elérni, hogy a tábort felrá, de azt érik el, hogy a tiszások itt még egy helyen összegyűlnek, meg az ellenzéki. Szerintem abszolút. Önerőből szerveznek tulajdonképpen Tisza párt eseményeket lassan, vagy hát ilyen ellenzéki összejöveteleket. De mondjuk ebben biztos vagyok, hogy nem csak tiszások vannak ott, hanem biztos, hogy kutyapártosok, meg igen, akik ugye Momentumra szavaznának, ha volna. Talán Momentumosokat már annyira nem. Hogy ez az ellenzéki tábornak egy nagyobb élmény. Tehát nyilván egyébként elmennek rá fideszesek is, és ott vannak fideszesek is, de hogy így alapvetően ők nem lesznek annyira felrázva ettől, mint amennyire fel vannak rázva azok az ellenzékiek, akik meg megkapják ezt a tényleg katartikus élményt, hogy végre izzadni látják ezt az embert, elmondják az arcába, amit gondolnak, és utána pedig ezt egy ilyen jól hallható taps fogadja, ez egy ilyen jól észlelhető katarzisban teljesedik ki, tehát hogy ezek igazából ilyen ellenzéki diadaloknak tűnnek nekem mindig ezek az események, és nehezen tudom elképzelni, hogy innen úgy tud hazamenni a Lázár János, hogy ez most alapvetően többet hozott a Fidesznek, mint amennyit vitt. Igen, de lehet, hogy mondjuk annyit ők is elérnek vele, hogy akik viszont a Fideszre szavaznának, azokat nem győzik meg ezek a, tehát végül is ez az ellenzéki ilyen megjelenő tömeg, aki így mindent a fejéhez vág a Lázár Jánosnak, és nem azt érzékelik, bár amúgy kevés az, aki, tehát én nem is nagyon láttam olyat, aki válhatatlanul viselkedik, most nyilván ott a trombitás ember ott trombitál, meg nem tudom. Ezek más kérdések, meg nem tudom, amikor a háttérbe verekednek, meg volt egy olyan, amikor a Lázár elmondása szerint őt nagyon keményen szidalmazták, de jellemzően amúgy tényleg értelmesen föltett, nyugodtan föltett kérdések vannak, amiknek az eredménye egy nagyjából 10 perces gyurcsányozás, mint ami itt most folyik a Lázár János oldalra, és én azt gondolom, hogy ez meg lehet, hogy van olyan Fidesz szavazó, akit meg megerősít a Fidesz szavazatában, hogy hát igen, idejött a miniszter. Hát ilyen nem volt 15 éve, hogy érted, valaki így megjelenik úgy, hogy bárki oda mehet, és nem csak a harcosok klubja Fidesz kommandó csoportjában meg be lehet jelentkezni, hogy hol van Orbán Viktor, és akkor oda visznek egy ilyen lezárt, hermetikusan lezárt busszal. Ja, értem, ezt meg abszolút biztos vagyok benne, hogy ez itt a koncepció, tehát hogy ezt kéne, hogy érezzük, amikor nézzük a Lázár infókat, de közben szerintem pont azt a sérthetetlenséget, amit közvetíteni akarnak ezáltal, hogy látjátok, itt vagyunk, idejövünk, lejövünk, jövünk közétek, és itt is elmondjuk nektek, de ezt nem adja át. Tehát, hogy mondom, inkább az az élmény, hogy az embereknek rohadtul tele van a tökük igazából ezzel szerintem. És egy csomó ember azért a Fidesz felé is azért gravitál szerintem, mert alapvetően egy ilyen elmozdíthatatlan erőnek tűnik. Tehát, hogy ez azért nagyon sok mindenkinek imponál, hogy így szeretünk így a nagyobban lenni, meg szeretünk azzal lenni, aki valószínűleg így a győztes lesz. Szóval, hogy ez így nagyon sok mindenkinek nagyon kell ez az élmény, hogy én is tudok a győztes csapathoz tartozni, de hogy ezeken az eseményeken szerintem egyáltalán nem tűnik egyértelműnek, hogy a győztes csapat az éppen jelen esetben Lázár János lenne, vagy a Fidesz. Hát igen. Igen, ezzel egyetértek, főleg amikor valaki csak így odajön, kezébe vesz egy mikrofont, és három kérdést úgy szegez neki, hogy igazából csak a panel tudja leválaszolni. Igen, meg tényleg nagyon nehéz például erre, amit most ez a két srác mondott, nagyon nehéz ráhúzni. Biztos vagyok benne, hogy nem lehetetlen. Biztos vagyok benne, hogy gondolkoznak is ezen, hogy lehet erre ráhúzni, hogy itt igazából ukrán propaganda történik, itt igazából ez a Gyurcsány áruhában, igazából ez a Magyar Péter áruhában, Gyurcsány áruhában, vagy nem tudom, de hogy ez lehetetlennek tűnik nekem ez a feladat, mert hogy teljesen szubjektív élményekről beszélnek egyszerű emberek, és hát azokat a kérdéseket fogalmazzák meg, amik tényleg, amihez nem kell politológusnak lenni, nem kell közgazdásznak lenni. Így van, igen. Elmondja, hogy ennyi pénzt keresek a munkahelyemen. Mi a fasz? Ez a legjogosabb kérdés tulajdonképpen, amit Lázár János arcából lehet mondani, és hát jól láthatóan nem tud rá mit mondani, azon kívül, hogy váltsál munkahelyet. Legyél például megafonos, gondolom, vagy nem tudom, van egy csomó jól fizető munka. Elmondjuk a választ. Az a kérdésem, azt hogy a választ nem ön mondja el, mi? Köszönjük. De megtetszik hallgatni azt, hogy nem érdekli? Mert ha nem érdekli, akkor teljesen érdekli. Akkor mondja azt, hogy ez nem kérdés, hanem önnek ez a véleménye. Én ezt a véleményt tiszteletben tartom, nem értek vele egyet. Azt tudom önnek mondani, hogy mi nem osztottunk meg senkit se, nem politizáltunk senkivel szemben sem, és nem fordultunk senki ellen sem. 3.060.000 szavazatot jelentett ez 2022-ben. Ez a válaszom önnek. Hogyha ön ennyire becsüli a választ, akkor én ennyire tudom becsülni a kérdést. Ami pedig az én személyes teljesítményemet és a politikához való hozzáállásomat illeti, 6-szor választottak meg egyéniben. Majd amikor önt megválasztják 6-szor egyéniben, akkor szívesen állok rendelkezésére. Megsértődött, ha János, besértődött. Ez nettó földes úr vibe. Hát ez nagyon kemény. Döblögi vibe. Ez nagyon kemény, meg ez a, tudod, majd amikor te töltöd meg a Puskás arénát, majd akkor mondjad, hogy nem tudom, szar ez meg az a zenekar. Úristen, igen, nyilvánvalóan csak akkor lehet releváns kritikám valamivel kapcsolatban, hogyha pontosan ugyanazt már megcsináltam. Nyilvánvalóan így működik a világ. Elképesztő. Öreg Lázár János nagyon dübe jött. Elmúlt 6 választás közötti időszakban, az elmúlt 25 év, minden egyes napján a hazámat és a választóimat szolgáltam, és erre büszke leszek életemben és most halálomban is. Magának is egy ilyen életet, egy ilyen tiszta lelkiismeretű életet kívánok, hogy így nézzen a gyerekei, a jövője és az utókor szemébe. Köszönöm szépen. Köszönöm a bajaiaknak, hogy eljöttek mindenki. Az nagyon kemény, hogy még a dorgáló kézmozdulat is előkerült. Tehát, hogy így itt egyáltalán nem érzed már azt, amit szerintem ő magáról gondol, meg jogosan is gondolja tényleg, hogy ő az a politikus, aki így a helyzet magaslatán tud maradni. Tehát, hogy nem tudott. Kihozták a sodrából, és éppen csak nem került elő a paradicsomkarú, amivel a jobbágyat el kell verni. Pontosan, igen. Tehát, hogy itt már deresre húzatott volna szerintem legszívesebben. Húz botit is. Hát ez förtelmes. Ez tényleg ez a hozzáadás, amit itt a Lázár János leművel, ez ahogy kijön a sodrából, ahogy így ez a tekintettel, igen, ahogy elküldi a francba gyakorlatig. És dorgál. Igen, és majd ha 6-szor megválasztanak. Igen. Igen. És te Lázár János, majd ha 6-szor nem késik egymás után a vonat, vagy nem tudom, mit mondjak, majd ha 6-szor egymás után egy napot a piacon dolgozik, és nem pedig az álmi szférába, én nem tudom, hogy mit, hogy a faszba képzeli, hogy így kioszt egy választópolgárt, aki az ő főnöke, igen. És nem látja rendesen a munkáját, a Lázár János. De ez az a csávó, aki úgy utal ugye a késések utáni visszafizetésekre, hogy hát azokat ő kifizeti, tehát egyes szem első személybe fogalmazza meg azt, amit ő csinál. A közpénzt, igen, amit visszahozt nekünk. Miután késik a vonat. Tehát miután a vonat, aminek a működéséről ő gondoskodik, nem ér oda időbe, amire te jegyet váltottál, azután ő annak egy részét visszaadja. Ő, hát nem ő adja vissza, hanem egy állami szerv utal neked vissza pénzt azután a pénz után, amit te már kifizettél. Tehát ez Lázár János úgy értelmezi, hogy az az ő pénze. Tehát, hogy mintha így a zsebéből húzgálná ki apu a ezreseket, hogy na jó, van, izé, mennyi kell fagyira. Nagyjából hát, így. De lehet, ez az Orbán hogy... Viktori megélése a közpénznek, tehát amikor annak a néninek mondta, hogy majd ha úgy vannak a számok, akkor emel. Tehát az valamilyen elképesztő pillanat volt, és hogy láthatóan ja. Ez nem egy baki volt, hanem ezek az emberek így gondolkoznak a közvagyonról. Igen, hiszen az lehetne ténylegesen is az övéké, hogyha nem kéne a büdös jobbágyokra rákölteni. Igen. Hanem akkor lehetne belőle venni arany függönykarnist. Igen. Hát nem pedig ilyen hülyeségekre költeni, mint hogy vissza kell fizetni, hogy akkor a MÁV-ot vissza kell fizetni, a MÁV jegyet. És a... Ki a faszom jár eleve vonattal? Tudod, rossz helyen dolgozik. Igen, hol van ez a kormányzati szuperb, basztus. Nyilván még egy pillanatra annál maradva, aminél minden nap sajnos maradnunk kell, beszélgessünk egy kicsit arról, hogy hogy áll a MÁV. Meg most ezúttal el sem indult az IC Szegedről Budapestre, ez történt, nagyon jó. Napi MÁV. MÁV percek. Elkeseredetten próbálják elrejteni a késő vonatokat, de nem sikerül. Amúgy ez a vonat is tényleg elképesztő. Emlékszem, amikor újak voltak ezek a flörtök, aha. És hogy lefesteni nem sikerült, de Kőbányára kitalálja, hogy akkor kelljen lefesteni az egészet. Amúgy ezt azért is raktam be, ugye erről már beszéltünk az elmúlt napokban, hogy hány új ilyen vonatinfó indult. Amúgy már a Kutyapárt is indított egyet, hogy csak tehát valószínűleg lesz, ami ezek közül fennmarad. Ja, hát ez a Streisand effektus, amikor lefotózták a Barbara Streisandnek a házát 2003-ban, uh-huh. És akkor ő ezen nagyon kiakadt, hogy ő nem szeretné, hogy az emberek lássák a uh-huh. kastélyát, amiben él, és ezt megpróbálta eltüntetni azt a képet az internetről, és akkor ebből ilyen, tehát hogy ugye nyilván mindenhol megjelent ez a kép, és akkor ezt azóta úgy nevezik, hogy Streisand effektus, és nekem nagyon furcsa, amikor valaki ezzel nem számol, tehát hogy ez annyira magától értetődő, hogy ez nem így működik, hogy azt leveteted, és akkor nem lesz. Tehát nyilvánvalóan lesz. De egyébként nagyon érdekes a Lázár Jánosnak ezzel kapcsolatban is az indoklása, hogy miért is vetette le. Hát ugye azt mondta, hogy hát őt nem is érti, hogy miért tartozik ez az információ bárkire, hogy valakinek ez az ilyen pervers hobbija, hogy nézi, hogy hol van a vonat. Aki ül a vonaton, az úgy is tudja, hogy hol van a vonat. A késéseket azokat úgy is kifizeti, ugye ő, és hogy ezen kívül ő nem is érti. Hogy akkor... Ez csak azt látja, hogy ebből valaki politikai tőkét próbál kovácsolni. Miért érdekelheti egy embert, hogy ugye hol jár a vonat, ugye ott látjuk a képen, hogy hol a vonat, ugye? És akkor az, hogy te mondjuk te nem ülsz az egyik vonaton, akkor téged mi a fasz érdekel? Mi közöd van hozzá? Na de ez is azt mutatja nekem, hogy elég ritkán jár valószínűleg vonattal is. Nem érti a koncepciót. Nem érti a koncepciót, igen, hogy van olyan, hogy én az egyik vonaton ülök, de érdekel, hogy hol van a másik vonat, mert például át akarok majd szállni arra a vonatra. Tehát, hogy ilyenek történnek, vagy például, ne adj Isten, érdekel engem az, hogy késik-e éppen az a vonat, ami elé én kimegyek a megállóba, és ott fogok rohadni a 40 fokban fél órát feleslegesen, vagy még többet, mert mondjuk nem indult el megint Szegedről a Intercity, megesik ezek szerint. Tehát, hogy ezek azért igen. Hasznos információk, és na ez az álnaivitás, amit ilyenkor elővesz, amit mondtam, hogy így, hát, ja, hát én biztos nem vagyok akkor olyan okos, hogy velem az a probléma, nem vagyok olyan okos, mint maguk, hogy itt értsem, hogy erre miért van szükség. Ez tény, hogy inkább azt mondanám, azt hiszem, olyan okos, nincs olyan tapasztalata. Igen, tehát, hogy itt ez erre bármelyik, szóval, hogy ez nem kell okosnak lenni, bármelyik ember, aki vonaton ül időről időre, ami az országnak a nagy része, egyébként elképesztően népszerű, vagy hát ilyen szükségszerű Magyarországon a vasúti közlekedés, én is egy csomót vonatozom, hogy ezt így nem olyan nehéz megindokolni, hogy ez miért egy kicseszés az utasokkal, hogyha nem lehet tudni, hogy hol vannak a vonatok. Tudod, ezek azok, amik, tehát hogy így a fideszesek is utaznak vonaton. A fideszesek is szeretik tudni, hogy hol van a vonat. Szóval, hogy ezek azok a dolgok, amiket megint csak nem tudom elképzelni, hogy hogyan hoznak többet, mint amennyit visznek. Értem, hogy szarul néz ki, hogy akkor ott vannak a piros pöttyök, hogy megint több, mint nem tudom, 50 percet, vagy miután piros a pötty a vonat. Melyiken hogy van? Van, ahol már 20 perc után. Van, ahol már 20 perc után, hogy értem, hogy ez hülyén néz ki. Hát igen, persze. Gyalázatos, igen, a minden szarizmus. Egyébként meg hozzáteszem, hogy én most ránéztem pár ilyenre, és amúgy őszintén szóval tök meglepődtem, hogy hány vonat jár időben. Tehát, hogy a megélés, az lehet, hogy még rosszabb is egyébként, mint a valóság. Tehát ilyen szempontból se értem, hogy azért gáz, hogyha Szegedről nem indul el az Intercity, meg gáz a helyzet a MÁV, sáv környékén, azt szerintem mindenki tudja, aki időnként vonatozik, de egyébként tényleg én kifejezetten meglepve konstatáltam, hogy egy csomó vonat időbe jár, szóval hogy még ez se egyértelmű szerintem, hogy ez annyira rossz lenne a Fidesznek. Ezzel szemben az, hogy azt látod, hogy megint izmoznak valami hülyeségen, arra megy el az idejük, arra megy el a figyelmük, hogy próbálják azokat cseszegetni, akik valamit megpróbálnak transzparensebbé tenni, és ráadásul egy olyan szolgáltatást próbálnak gáncsolni, ami nagyon egyértelmű módon egy csomó választópolgárnak, az ő választóiknak is feltehetően kapóra jön, hasznos, értelmes, és hogy ezekkel vannak elfoglalva, tehát hogy egyszerűen csak nem értem, hogy így miért nem tudják csak egyszer engedni, tudod, hogy így belátni, hogy így ez nem néz ki jól, hogyha ezen kezdenek el izmozni, hogy az emberek akarják tudni, hogy hol van a vonat. Lázár amúgy ebben az interjúban arról is beszélt, hogy tovább lendüljünk a MÁV-on, mert bár tényleg rohadt fontos ez az egész, és szerintem tényleg nagyon jó, amit mondta, ez is ritkán hangzik el, hogy ez mindenkinek az érdeke, tehát bármelyik Fidesz szavazó is ugyanúgy be akar jutni a munkahelyére, és haza akar onnan jutni. Mégis érdemes áttérnünk a másik témára, amit érintettek ebben az interjúban, a 444 videójában. Lázár János ugyanis azt mondta, hogy a gyülekezési jognak nem kell feltétlenül minden áron korlátozva lennie, erőszak árán nem kell megakadályozni, hogyha az emberek a gyülekezési jogukkal élni szeretnének. Ami hát egy elképesztő mondat egy miniszterünktől, nem? Úgy vettem észre, hogy van egy ilyen józsarú, rosszsarú feladás a kormányzatban is, és itt most csak Lázár János. Hát most épp ő a józsarú volt, igen. De néha meg ő a rossz is. Igen, de például, hogyha megnézed a Tuzsont, ő szinte csak a rossz. Ő azt mondta, igen, hogy már tehát a nagykövetségeket figyelmeztette, hogy a Pride-be van tiltva, miután Karácsony Gergelyt börtönnel fenyegette meg a Pride, vagy hát a Budapest büszkeség felvonulásnak a szervezéséért. Ez nem a cigivel kínálós, ez a gumibottal kínálós rendőr, de utána meg hirtelen vált, tehát hogy ebből az interjúban meg igen, már azt mondja, hogy jó, hát azért nem minden áron, hát nem, hiszen nem, hát... De előtte még a lovakat is lesikálta volna. Igen, hogy egy kicsit ilyen zavaros az ezzel kapcsolatos kommunikáció, én is azt érzékelem, hogy ez mennyire fontos, meg eleve ráadásul az egész ugye úgy került fókuszba, hogy hát ez a legfontosabb prioritás, ez a number one, semmi nem nagyobb probléma Magyarországon, mint az, hogy ugye a gyerekeknek a lelki fejlődésére milyen hatással van az, hogy itt megrendeznek egy Pride nevű rendezvényt. Hogyha ez tényleg ennyire fontos, akkor most mi ez a szerénykedés, hogy ja, ne, hát annyira azért, hát, hogy erőszakkal azért csak mégse, miközben érted, itt egy tök egyértelmű ellentmondás feszülhet, hogyha ténylegesen hiszek abba, hogy itt gyerekek tízezrei épsége forog kockán, akkor de, akkor igenis erőszakkal be akarom tartatni azt a törvényt, ami megvédi a gyerekeket. Hát nem, vagy nem fontosak a gyerekek, vagy mi van? Hát igen, itt Lázár János ez is mondja ezt is, hogy tehát a lakossági fórumon mondta, hogy hülyét csinálnak magukból, hogyha nem akadályozzák meg, hogy legyen Pride. Majd erre a kérdésre, amikor erre rákérdeznek, akkor válaszolja azt, hogy hát azért nem gondolja, hogy hülyét csinálnának magukból. Hiába mondta az előbb ugyanazt. Elképesztő, ahogy kommunikál egy dolgot, majd utána az ellenkezőjét. Lázár János valószínűleg nem hazudott, amikor azt mondta, hogy a politikusok hazudnak, mert hogy ő mondjuk magának akkor úgy tűnik ezt látja. Mert hogyha két egymással ellentétes állítást mond, akkor valamelyik nem biztos, hogy igaz. Valamelyik nagyon való, tehát ugyanarra az eseményre, ugyanarra a gondolatra mondja A-t, és aztán B-t, és az A az semmiképp nem lehet egyenlő B-vel. Itt az egyik az nem igaz. Gyanús. De ez még a másik nagy képessége Lázárnak egyébként, hogy tudod, olyan magabiztossággal mondja így a szemedben, pislogás nélkül tényleg ezeket az állításokat, hogy tényleg egy kicsit kevésbé harcedzett ember az így elgondolkozik azon, hogy most én vagyok a hülye, hogy hát nem ezt mondtad, bazd meg, de most már nyilván megszoktuk, hogy hát itt ez nem okoz különösebb fennakadást az ő kommunikációjukba, de hogy így ez így rendesen zavart okoz szerintem egy olyan embernek a fejébe, aki egy kicsit kevesebbet hazudik, na, hogy így ennyire rövid időn belül nem mondhatsz két ennyire különböző dolgot, hát ez hülyén néz ki. Az jut az ember eszébe, hogy biztos, hogy rosszul értettem az előbb. Igen, hogy így várjál, akkor most így nekem kell elgondolkoznom azon, hogy várjál, akkor mit is mondtál az előbb? És ő meg nem zökken ki ebből a szerepből, hát igen. Gyanútlan emberek ezen rajta tudnak veszteni. Abszolút. De akkor most mi van szerinted? Igazából arról van szó, hogy belefeszültek ebbe a Pride-ba nagyon, de szívük szerint ők most már ezt elengednék, kihátrálnának, teljesen nem tudnak, mert az azért tényleg hülyén néz neki, mert tényleg ugye telirűsz tiszttel mentek ebbe bele, és akkor most egy ilyen szuperpozíciót próbálnak találni, hogy hát fontos is, de azért izé. Vagy mi történik most? Mi az igazi érdekük? Mi az igazi szándékuk? Az, hogy mindenki erről beszéljen, ez az egyik nagyon fontos gondolatuk. A másik pedig az, hogy tehát igen, addig se mondjuk azokról a dolgokról van szó, hogy milyen az egészségügy, az oktatás, meg a gazdaságnak az állapota, ugye megint fölvettünk egy, tehát 4 milliárd dollár hitelt akar fölvenni az állam, vagy már sőt, sikerült is, ugye beszámolt erről a Nagy Márton nemzetgazdaság magyarázásáért felelős miniszter, hogy micsoda kereslet van a magyar értékpapírokra, ami remek, csak ugye igen, ez azt jelenti, hogy megint irgalmatlan mennyiségű hitelt vettünk föl, és a költségvetés nem tudom hány százaléka, 5-7 százaléka, ugye ebből fog állni, hogy fizetjük vissza a kamatokat, ami elképesztő felelőtlenség egy államháztartásban, és nem erről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy a gyülekezési jogunkat, meg a szólásszabadságunkat, meg a sajtószabadságunkat nyesik vissza. Az az ördögi ebben, hogy nem, tehát mit csinálj? Ne állj ki a kisebbségi jogokért? Persze. Ne állj ki a gyülekezési jogodért? Világos a csapda, igen, de szerintem ezt egyébként egész jól megugrotta az ellenzék, tehát én azt látom, hogy úgy persze nyilván majd biztos beszélünk erről is, de hogy így a Tisza pártnak is kevésbé kérik ezt számon az ellenzéki szavazói, mint amennyire szerintem a Fidesz remélte. Mm-hmm. Tehát, hogy így elég nagy a megértés ezzel kapcsolatban. Szerintem, hogy oké, jó lenne, hogyha kiállnának ezért, de nem fognak kiállni ezért, mert értjük, hogy én is kisebb településről származom, szóval azért tisztában vagyok vele, hogy az emberek nagy része az hogyan vélekedik a Pride-ról, az ő szavazataikra is szüksége van a Tiszának, sőt, az ő szavazataikra van jelenleg a legnagyobb szüksége, tehát épp a kis településeken próbál fordítani, úgyhogy most nyilván ez neki egy ilyen halálugrás lenne, hogyha most megpróbálna bármi ilyen szinten is kiállni a Pride-ért, értem én ezt. Ettől függetlenül... teljesen biztos, de igen, ez a koncepció. Ez a koncepció, igen. Ez egyébként ténylegesen kérdés, hogy, hogy mennyire zavarná az embereket ez tulajdonképpen. Ugye nyilván most a Kovács Gergő az pont ezzel kapcsolatban posztolt, meg a Baranyi Krisztina, hogy itt a fővárosi közgyűlést ezt azért lehetetlenítették, vagy azzal lehetetlenítették el tulajdonképpen, hogy a Szentkirályi az minden egyes dologhoz, amire most szavazniuk kellett volna, beterjesztett egy olyan kiegészítést, hogy akkor itt most a Pride-ról is szavazni kell. Mm. Tehát, hogy tulajdonképpen mindenképpen rá akarták venni arra a Tisza pártot, hogy állást foglaljanak ebben a kérdésben. Már önmagában ebből is látszik, hogy valószínűleg a Fidesz is úgy kalkulál, hogy ez nagyon minuszos lenne nekik, de láthatóan így kalkulál Magyar Péter is, vagy így kalkulál a Tisza párt is. De hogy ettől függetlenül meg szerintem egész jól működik ez az ilyen kétfrontos ügy most, hogy civilek ki tudnak állni, nagy tüntetések létre tudnak jönni, Karácsony Gergely az most itt a messiás lett ennek a helyzetnek például, szóval, hogy úgy nagyjából mindenki érti a helyzetet, és nem osztja ez meg annyira az ellenzéki tábort szerintem, mint amennyire a Fidesz szeretné. Teg érdekes, én most azért mutatom ezt a képet, mert ez is egy kutyapárt poszt, itt sikerült kiszámolni most akkor lesz Pride, nem lesz Pride, lesz ez a felvonulás, igen, amúgy ugye tegnap szóba került ez is, hogy ugye, tehát mit lehet ezzel kezdeni, ugye, hogyha kimegyünk, és akkor kiállunk a gyülekezési jogunkért, vagy a kisebbségekért, vagy mindkettőért, ki miért megy ki. És az a kérdés, hogy ugye mi lesz, hogyha ezt a rendőrség megpróbál ezzel kezdeni valamit. Mondjuk, ugye megpróbálja ezt nem hagyni, hogy ez megessen, megtörténjen ez a felvonulás. Hát ugye mit tud csinálni? Bírságolni tud valószínűleg, tehát itt már Lázár János nyugtatta a kedélyeket, hogy nem kell ezt erőszakkal szétverni, amúgy szerintem senki nem számít erre, hogy erőszak lesz. Hát nagyon nagy ezzel kapcsolatban is szerintem a bizonytalanság. Ugye nyilván azt tudjuk, hogy a Fidesznek 2006-ot rendezni, az nem egy szerencsés. Hát igen, de azért abban a témakörben, na mindegy, én nem számítok arra, hogy itt erőszak lesz, és amúgy óva intenék mindenkit attól, hogy tényleg a láncot a baseball ütőbe vert szögek köré tekerve menjen ki a Pride-ra. Abszolút. Mert nem kell szerintem semmi ilyesmilyen számítani, sőt, ugye a kutyapártnak van egy alapja, amit külön erre gyűjtenek már mióta szürke pólókat árulják, hogyha szürke pólót veszel, akkor elvileg abból mennyi 500 forint, ez ebbe az alapba megy, ami jogsegélyt fog szolgáltatni azoknak, akik ezen a rendezvényen bármilyen problémával szembesülnek, meg a büntetéseket is ebből megtámogatják. Szóval már alapból egy ilyen közösségi megoldás is van rá, és ezt amúgy bárki megteheti, mint ahogy a korábbi tüntetéseken is sok embernek sikerült összedobni a büntetését, ahol nem is tudom, akár mondjuk azzal, hogy akadályozták a közlekedést, ugye ezért kaptak bírságot az emberek. Ez a mostani esetben nem is feltétlenül erről szólhat, hanem ugye még nagyobb bírságot lehet kapni azért, hogyha valaki egy ilyen felvonuláson részt vesz. De egyáltalán nem tartunk ott, hogy be lenne tiltva a gyülekezési jogunk. Láthatjuk, hogy hiába hozták meg ezt a jogszabályt, tudják érvényesíteni, úgy tűnik. És ez fog eldőlni szerintem a hétvégén, és én arra számítok, legalábbis ebbe reménykedem, hogy itt ezt nem tudják megakadályozni, hiszen nem akarnak erőszakot alkalmazni. Igen. Hogyha mindannyian kivonulunk, mindannyian kimleszünk az utcán, akkor nem csak ez a tüntetés, vagy nem csak ez a felvonulás, bármilyen tüntetés alkalmával nem fogja tudni a hatalom szétverni, ahogy mondod, nem akarnak 2006-ot. Ez az egyik oldala, a másik oldala pedig az, hogy nincsen szükség egyelőre ennél többre. Hogyha kivonulunk, látják a tömeget, érzik a tömeget. Egyelőre úgy tűnik, hogy vannak választások, lesznek választások, nem lesznek betiltva pártok, amik ugye nem oszthatják föl így magukat, hanem akik el akarnak indulni. Egyébként azok... ezt is direkt valószínűleg, bocs, egy ilyen szuperpozícióba tartja még ezt a kérdést a Fidesz, hogy azért kacsingatnak, utalgatnak, a törvényeket be kell tartani, külföldi befolyásolás, szóval, hogy azért igen, de nem tartunk az április, de még nem tartunk ott nyilván. Ez és... persze, hogyha ott tartunk, akkor meg kell vizsgálnunk azokat a lehetőségeket, és most is lehet amúgy készülni erre, és lehet gondolkozni azon, hogy mit lehet majd tenni ilyen esetben, hogy mondjuk a nyilván az Európai Unió tagjaiként a közösség által elfogadott közös irányelveinket mondjuk hogyan tartja be ez a kormány, akinek a szavazói felhatalmazása egyre jobban olvad el, szóval igen, egyre kevésbé legitim, hogy azt az irányzatot képviseli, amiért, hát nem ezért választották meg a Fidesz szavazók se Orbán Viktort, hogy kivezesse mondjuk az EU-ból Magyarországot, ebben teljesen biztosak lehetünk. Igen. És hogyha nem tartja mondjuk ezeket az irányelveket, akkor joggal fordulhatunk akár ennek a közösségnek az irányelveihez. De még nem tartunk itt, ezek távoli kérdések. Egyelőre azt látjuk, hogy ez a kérdés, hogy ki lehet-e menni az utcára és élni a gyülekezési jogunkkal, mert hoztak egy ilyen jogszabályt, ami szerint elvileg nem. De hogy ez a gyakorlatban hogy működik, az egy másik kérdés. Nem biztos, hogy be tudják tartani, és mi pedig rá tudjuk kényszeríteni őket arra, hogy megmutassák, hogy nem tudják betartani. Következő pedig a választások. Ott pedig nyilván ugyanúgy, ahogy a korábbi választásoknál, csak még többen, mert még most itt van tényleg a valódi esély, hogy rendszert lehessen váltani. Nyilván mindenki gondolja át, hogy el akar-e menni szavazatszámlálónak, hogy el akar-e menni mozgósítani, hogy ki milyen pártnak akar segíteni, hogy milyen civil szervezetnek akar segíteni. Nyilván nem kell ez párttagnak lenni, hogy ott legyen az ember és szavazatot számoljon, állampolgárnak kell lennie, ugye választópolgárnak kell lennie. Ezeket mindig meg lehet tenni, és ott lehet lenni, és felügyelni lehet a törvényes a választásoknak. És igen, láthattunk olyat, hogy Lambéria mögé esnek szavazólapok, láthattunk olyat, hogy valaki megpróbál választási csalásokat végrehajtani. Ez mindenkinél ott van a telefon, föl tudja venni, és hogyha nem egyedül vagy ott, hanem sokan mentek el szavazatot számlálni, meg felügyelni azt, hogy minden rendben menjen, akkor ez nagyon egyértelmű lesz, hogyha el akarják csalni a választásokat, és akkor együtt fel tudunk lépni ez ellen. És megint azt tudom mondani, hogyha 1 millió ember kim van az utcán békésen tüntetni, de nem tud mit kezdeni semmilyen Fidesz kormány kétharmados felhatalmazással, de még kétharmados hatalommal. Nem tud majd mit kezdeni vele. És hogyha az a kérdés, és ezt kell megkérdezni, hogy ezután mi lesz, hogyha még ez se hatásos, akkor majd ezen a hídon átmegyünk, amikor ott leszünk. Jelen pillanatban amit látunk, az ez, hogy igen, ez a szuper pozícióban megpróbálják ott tartani ezeket a kérdéseket, hogy na, betiltjuk-e? Igen. És hogyha most békés erőt mutatunk, akkor nem fogják tudni betiltani. Nekem is abszolút ez az érzésem, és nagyon egyetértek abban, hogy az aktuális helyzettel kell szembenézni, tehát, hogy senki ne lépjen fejbe hármat előre, és gondolkozzon azon, hogy mi lesz majd akkor, hogyha igen. És ez a feladat, amit meg kell ugranunk, hogy erre a kérdésre hogyan reagálunk. Egyébként nagyon azt látom én, mintha a Fidesz itt magának adott volna egy öngolt, holott nyilvánvalóan nem ez volt a szándéka, de ugye az történt, hogy tulajdonképpen behazudta, hogy itt most már Minszk van, vagy Minszk lesz, de ugye ezek nagyon hamar kiderülnek ezek a dolgok. Tehát, hogy tényleg most azt látjuk, hogy sorra engedik el azokat a dolgokat, az úgynevezett átláthatósági törvény, most a Pride betiltást is nagyon úgy néz ki, hogy persze nyilván még van addig 2 napunk, tehát meglátjuk, hogy mit tudnak ezzel ténylegesen kezdeni, de én egyelőre nem látom ezt egy ilyen nyerhető meccsnek a Fidesz részéről. Nyilván le fognak majd fotózni, nem tudom, 3 embert, akik nekik nem tetsző módon lesznek majd felöltözve, nyilván megfuttatják majd őket a kormánymédiában, nyilván, akik egyébként eddig is azt gondolták, hogy nagyon helyes ezt tiltani, azok ezek után is azt fogják gondolni, de összességében itt tényleg egy kicsit az történik, amit Lázár János is mondott, hogy baszki, hoznak egy törvényt, de aztán nem tudják betiltatni, tehát hogy ezzel nem erőt mutatnak fel, tehát ők beblöfölték magukat Fehér Oroszországnak, de most megmutatják, hogy nem azok. Uh-huh. Tehát leleplezik igazából saját magukat szerintem. Amúgy tényleg ez lenne a legjobb kimenetel igazából, nem? Hát igen, én ebben bízom, abszolút. És amúgy te közel is vagyunk hozzá, hogy valóban ezt nézhessük meg, és ezt láthassuk meg. Úgyhogy teljesen lehetséges, hogy valóban ez lesz a kifutása ennek a kérdésnek. Amúgy a közgyűléshez kapcsolódóan szerintem azt azért érdemes kiemelni, mert itt tényleg úgy tűnik, hogy a Fidesz az gyakorlatilag teljes egészében arra használja fel a budapesti közgyűlést, hogy gyakorlatilag hát csak obstruálni menne be. Igazából nem akarnak Budapestnek a dolgaival foglalkozni, hanem nagy politikára használják föl. Amúgy az is tény, hogy a Fidesz vagy a Tisza párt is muszáj neki is a nagy politikában, mivel ugye máshol nem nagyon jelenik meg Magyarországon a kampányon kívül, hanem ahol tényleg valódi politikai munkát tud csinálni a Tisza, az a fővárosi közgyűlés. Igen, ahol most nem mentek be. Igen. Szóval itt azért felmerül a kérdés szerintem is. Tehát ez egy kicsit bonyolult sztori, de vegyük akkor egy kicsit sorjába, hogy itt igazából mi történt. Ugye az van, hogy Budapestnek jelenleg június végéig van költségvetése, július 1-től nincsen a városnak költségvetése, ez egyébként eleve azért van, mert hogy a Tisza frakció így engedte a költségvetést megszavazni, pont azért, mert hogy ugye itt egy leköszönő többség helyett egy ilyen új összetételű közgyűlés, az csak fél évre köteleződjön el, mert nem reális különben igazából az, hogy most egy éven keresztül itt a mozgásterük az blokkolva legyen. Ezért fél évre szavaztak meg költségvetést. Ennek a határideje van most június végén, erről szavaztak volna, és ugye ez a költségvetés megszavazása az, amire szükség van ahhoz, hogy a közgyűlés, nem a közgyűlés, a város működni tudjon. Tehát ebből derül ki az, hogy kinek mennyi lesz a fizetése, ebből derül ki az, hogy milyen infrastruktúrális fejlesztések fognak zajlani, szóval, hogy ez így a nulladik pontja egy város működésének, hogy legyen egy elfogadott költségvetése. Na most ez azért nem történt meg, mert hogy amikor erről szavaztak volna, akkor a Szent Királyi az beterjesztett egy úgynevezett módosítót, vagy hogy hívják ezt? Módosító, vagy kiegészítést, vagy valami ilyesmit terjesztett be, ami arra vonatkozott, hogy minden egyes pontban szavazni kelljen arról is, hogy most akkor lehet-e Pride, vagy sem. Tehát tök mindegy, hogy éppen kulturális programokról van szó, vagy infrastruktúrális fejlesztésekről van szó, tök mindegy, hogy éppen aktuálisan miről kellene szavazni, emellett szavazzunk arról is, hogy akkor most lehet-e Pride, vagy sem. Nyilvánvalóan itt az volt a cél, hogy rászorítsák az állásfoglalásra a Tisza pártot. Tehát, hogy muszáj legyen, vagy igennel, vagy nemmel, vagy tartózkodással, de hát ugye, mint tudjuk, az is szavazat. Azért attól függetlenül, hogy tartózkodás, tehát mindenképpen valamilyen állásfoglalás a Pride-dal kapcsolatban. És ezt ugye nem akarták megtenni, és ezért a Tisza párt azt mondta, hogy ők nem fognak erre bemenni, de nem is azt mondták igazából, hogy ezért nem mennek be. Nekem inkább ez volt a fura, ez a közlemény, amit ezzel kapcsolatban kiadtak, hogy ebből az egész bábszínházból most már elegük van, még a karácsonyban is rúgtak egyet, amin így gondolkoztam is, hogy ez most mennyire szerencsés, miközben itt tényleg most ő lett itt a Pride Krisztus, és elég nagyot megy a Karácsony Gergely, tehát hogy azzal, hogy így magára vette ezt a Pride dolgot. Hát Budapesten. Budapesten nyilván, igen. Tehát most mégiscsak budapesti ügyekről van szó, és hogy azt mondták, hogy ők ehhez a bábszínházhoz többet nem asszisztálnak, nem mennek be. Amivel ugye az a probléma, hogy hát ugye ezt most kellett volna ezt a költségvetést megszavazni, mert július 1-től nincsen a városnak költségvetése. És erre ugye a Fidesz is azt mondta, hogy mi meg azért nem megyünk be, mert a Pride-ot megtartja Budapest, akkor mi nem vagyunk hajlandóak bemenni. Szóval mindenkinek volt valami ürügye arra, hogy miért nem menjen be a munkahelyére, amire igazából mi magyar emberek, budapesti szavazók, ugye megbíztuk őket, hogy ott végezzenek érdemi munkát, hogy ezt miért nem teszik meg, erre mindenkinek volt egy nagyon jó ürügye, és ugye mivel a két legnagyobb frakcióról beszélünk, ezért a közgyűlés megtarthatatlanná vált, és elmaradt. Szóval konkrétan nem lehetett megszavazni azt, hogy akkor most Budapestnek legyen költségvetése, milyen fejlesztések történjenek, mennyi pénzt keressenek azokban résztvevő alkalmazottak, lábon lett lőve Budapest, vagy mondhatni, hogy tüdőn lett lőve Budapest, ez szerintem azért nagyon durva. És ezzel együtt, hogy amit mondtam korábban, hogy szerintem ezzel kapcsolatban az ellenzéki választók nagyon megértőek, hogy Magyar Péter mennyire nem akarja magát összeprájdozni, összemelegezni, a Tiszától mennyire szeretnék ezt az egész témát a lehető legtávolabb tartani, még ezzel együtt is elég gázul néz ki szerintem, hogy itt most egy nagyon aktuális, ténylegesen Budapestnek és az országnak az életét érintő kérdésről kellett volna aktuálisan szavazni, és ezt nem tették meg, hanem mégiscsak a saját pártpolitikai érdekük mentén, amit persze nyilván az országnak a nagy része úgy detektál, hogy az nem a saját párt politikai érdekük, hanem az az egész ország. Az a rendszerváltás. Igen, az a rendszerváltásnak az érdeke, de hogy mégiscsak ők ezt nem tették meg, hát ez szerintem minimum véleményes. De egyébként szerintem nem is az a legkellemetlenebb ebben, hogy ezt nem tették meg, hanem inkább ahogy nem tették meg tényleg. Tehát, hogy felháborodott, kioktató stílus, tehát, hogy ezt lehetne egy picit, ha bevállalnak egy ilyen lépést, ami mondom, eleve véleményes szerintem, akkor is lehet ezt egy picit diszkrétebben kezelni, és szerintem a választók akkor is meg fogják érteni a helyzetet, de hát ugye a Kovács Gergely tényleg ezt mondta, hogy Magyar Péternek leeshetne, hogy nyugodtan ki lehet állni a melegek mellett, akkor is meg fogja nyerni a választást, így fogalmazott ő, ezt nem én mondom. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet, de nagyon látszik, hogy nagyon félnek ettől, és hát ez meg rájuk nem vett szerintem jó fényt, már csak azért sem, mert hogy azt tudjuk, hogy a Szent Királynak ez így remek valószínűleg, tehát hogy akkor most itt megvan az Achilles sarok, érted, és akkor most mi lesz, soha többet nem megy be a Tiszapárt semmire szavazni, most kitűzte a Karácsony ezt hétfőre, ezt a közgyűlést, de miért ne tudná ugyanezt megcsinálni hétfőn a valamilyen formában a Szent Királyi Alexandra? Tehát... De ezt sem értem, hogy miért ne lehetne leszavazni azokat a módosítókat. Hát az a baj, hogy az is, tehát úgy vannak megfogalmazva nyilván, hogy abban már ki lehessen hozni azt retorikailag, valahogy, mint hogy ilyen Fidesz retorikailag, hogy állásfoglalás történt ilyen vagy olyan irányban. Nyilván. És az egészet ki kell táncolni, inkább el kell kerülni az aknamezőt, mint hogy áttáncolni. Igen, rajta. De én is, nekem is a személyes megélésem ezzel kapcsolatban az, hogy ez ilyen túlzott óvatoskodás, hogy erre nincsen szükség, és amikor ennek az az ára, hogy most működésképtelenné teszünk egy közgyűlést, akkor lehet ennél egy kicsit tökösebbnek lenni, de fogalmam sincs egyébként, abszolút fogalmam sincs. Tényleg nagy kérdés, hogy vajon nem ér-e többet az, hogy, tehát, hogy a Fidesz szavazókból kikanyarít még egy 10%-ot a Magyar Péter, de elveszít 5% budapesti szavazót. A szolidaritást, meg a kisebbségi jogokért való kiállást, azt van, aki képviseli, látjuk, hogy a Kutyapárt az markánsan képviseli ezeket. Igen. Ez szerintem akár amúgy a választások szempontjából is, ez egyáltalán biztos, hogy egy problémás dolog lenne. Nem. Az, hogy van egy baloldali párt, aki ezeket képviseli, arra le lehet szavazni ugyanúgy. Az, hogyha meg ezt nem kéri a Magyar Péter, mert annál mind hogyha csak egyet nyer a túloldalon, és itt elveszít kettőt, az neki elég, és tolódik át oda. Igen. Lehet, hogy neki ez így megéri. És amúgy az, hogyha én is azt gondolom alapvetően, hogy egyértelműen Fidesz szavazókat kell meggyőzni a Magyar Péternek. És ő is erre hajt, és nem véletlenül nem is agyhalott azzal, meg gombázza őket, meg nem tudom. Az jó volt az ilyen empatikus posztja egyébként, amit nemrég kirakott, én is közületek jövök kezdetű, amikor így leírta, hogy tudom, hogy milyen ez, benne voltam. Szóval, hogy szerintem ez valószínűleg az az irány, ami sok Fidesz szavazót tud magával hozni, tehát, hogy nem a felülről gombázás, hanem inkább az alulról felemelés. És amúgy is lehet, hogy persze néppártosodni kell, hogyha valaki a kétharmadra gyúr, de ez se biztos, hogy egy baj lesz, vagy sőt, szerintem kifejezetten jó lesz, hogyha ezeket az értékeket önmagától is képviselni tudó erő fog bejutni mondjuk a parlamentbe ezekkel a szavazatokkal. Egy baloldali párt mondjuk, aki hát nem a DK. Nem. A DK az maximum a hangoztatott nevébe volt szintén bármikor is baloldali. Legalábbis ez az én két fillérem ebben, mert édes Istenem, tényleg ezek a... Hát Feri fölhúzta már az új házat a Lajoséknak, bassza meg. Nem, azt elengedték. Elengedték. Igen. Ez elég volt megszégyeníteni a Lajos. Sajnos, de azt mondták, hogy viszont a mostani házát azt egy picit így rendbe teszik azért. Takarodja meg, kitakarít a Feri. Igen, újra tapétáz a Feri, vagy valami ilyesmi, de nem, azt elengedték sajnos. Pedig egy jómódú ember. A Ferenc? Hát nem? Igen, én is úgy tudom, hogy... Neki nincs szüksége részét állami fillérekre. Részével kapcsolatban, a közgyűléssel kapcsolatban még azt akartam felvillantani, amúgy én nekem a Vitézieknek nagyon sok dolga az nagyon szimpatikus, meg nyilván ő egy szakember, és ez tök jó, de amúgy az amit itt kiposztolnak, és úgy tesznek, mintha ők hárman lettek volna, nyilván amúgy ott volt a Kutyapárt is, tehát, és az MSZP is, hogyha minden igaz, vagy az nem, az MSZP maradt távol, de hogy itt legalábbis a Vitézi ezt írja, de most már akkor mit higgyünk el neki, nem? Mert itt amúgy leírja, hogy ez arról szól, hogy 9 óra 15-kor ők voltak csak bejelentkezve, de hogy ezt a posztot így kirakni, erről nyilván az embernek meg az jut eszébe, hogy csak a Vitézék mentek el. És nem tudom, hogy miért kell ezeket így ferdíteni, meg izét. Ja, szerintem sem néz ki jól, igen, ez feleslegesnek érzékelem. Miközben épp pedig lenne a munkát fölmutatni, és amúgy ha valakitől, akkor a Vitéziektől pont ezt várná el az ember. Nagyon on-brand lenne, hogy így azt mutatják, hogy mi addig itt dolgozunk, amíg ti itt el vagytok foglalva minden mással. Igen. Jó, arra gondoltam, hogy itt a vége felé viszont térjünk át, ha már úgyse tudjuk megnézni a Rogán videót, ami egy mókás dolog lenne, ajánljuk, és hát a holnap lesz rá időnk, vagy technikai kapacitásunk. De még ezzel kapcsolatban annyit meg kell, hogy kérdezzek, hogy nem túl nagy spoiler, szerintem teljesen vállalhatatlanul reagál egy újságírói kérdésre a Rogán. Oh. Sajnálom, hogyha valakinek esetleg most előttem a poént, hogy engem azt tényleg érdekel, hogy ezt nem tudják magukon kikapcsolni, ezt a cinizmus fokozatot. Tehát, hogy itt nem arról volt szó, hogy már ugye kormányzati oldalról is tematizálva lett a luxizás, meg már Orbán Viktor is ugye arról beszél, hogy az emberek szemébe kell nézni, vitákat kell velük folytatni, különben nem tudjuk őket meggyőzni, de hogy így nem ezt látjuk, nem? Tehát, hogy ez a videó nem ezt sugalta valahogy, ahogy rácsapja az újságíróra. És az is benne volt, nem? Ebbe volt visszautalás a Harcosok Klubjából kijövő Orbán Viktor, aki mondja, hogy vállalni kell pacekba a vitákat, igen. És aztán bebújik a kocsiba és elmenekül. Igen, hogy ezt miért csinálják? Tehát, hogy én ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy az van, hogy így kicsit le volt maradva az Antal, és így már becsapta, tudod, a kocsit, és akkor jut, így a homlokára csapott, hogy bazd meg, nem, most nem ez lett volna, most nem ezt csináljuk, de hogy így túlságosan ez a 15 év, ez azért így megdolgozta őket, és reflexből ezt csinálják, és kicsit lassú az átállás arra, hogy itt meg kell próbálni most ember módjára kommunikálni másik emberekkel? Vagy? Biztos ez is nehéz, de szerintem az is nehéz, amikor pánikba vagy. Pánikba vagy, és fáradt vagy. Én nem tudom, mennyit focisztok, meg mennyit focizol, de mondjuk amikor egy fesztivál szezon után mondjuk, hogyha visszamész így ősszel focizni, és akkor a második sprintedet próbálnád letolni a pályán labdával, és így szűkül be a kép, és így teljesen csak így csőlátásba vagy, nem tudod, mit döntsél, és valamit ösztönből belerúgsz a labdába, és hát nagyon nagy eséllyel nem sikerül gólt lőni. Úgy érzem, hogy vannak, akik már itt vannak a Fideszben, hogy egész egyszerűen, és szerintem nem kell amúgy lebecsülni a Fidesznek a mostani helyzetét, tehát tényleg sok a szavazójuk, nagyon, tényleg rengeteg, mérhetetlen erőforrás fölött diszponálnak, nyilván ugye az országban gyakorlatilag az egész állami apparátus a rendelkezésükre áll. Igen. Minden egyes alkalommal én egyéni vállalkozó vagyok, és azóta érzem ezt különösen, mert ugye amikor bejelentett munkaviszonyod van, akkor az adót azt igazából nem veszed észre, azt csak úgy vonják. Tehát tudod, hogy kurva sok, de hogy így nem te adod oda így a kezükbe, hogy tessék, ezzel igazák. Én azóta érzem, hogy így hú, mennyi pénzük lehet ezeknek mióta. Hát de tudjuk, hogy 40 ezer milliárd fölött diszponálnak egy évben, és azt is látjuk, hogy hány ezer milliárd van a mindenféle oligarcháknál úgy, ami fölött már tehát teljesen úgy rendelkeznek, hogy semmit nem kell, még közérdekű adatigénylésben se lehet amúgy kikérni az adatokat, hanem az ugye magán elveszti közpénzjelgét akár ugye a közpénz, ami úgy van benne, de hát nyilván valószínűleg az mind piaci pénz, hiszen miért mondanának mást, mint ami történik. Ha csak azt nézzük, hogy az a 40 ezer milliárd forint, azt látjuk, hogy mire nem megy. Nagyon sok mindenre nem megy, amire kéne, és az pedig mind olyan erőforrás, amit el lehet arra költeni, hogy a saját érdekeiket érvényesítsük, szóval nem szabad őket elbecsülni, de mégis, amikor nap mint nap azt látod, hogy így morzsolódik le a szavazótábor, amikor egyre közeledik már ez a április, amikor mennyi 290, hány nap van hátra, és akkor hát már részét, már lehet, hogy itt van a vége, közben amúgy, tehát arra is kell számítani, hogy mi van, hogyha mégse sikerül, de közben így kétségbe esettem, mindenbe bele kell kapaszkodni, ugye kínai hitel, ilyen hitel, olyan hitel, mindegy, csak valamiből lehessen mutatni, hogy minthogyha fejlődne az ország, de nem fejlődik, a Nagy Márton így hiába így kurbizza a gazdaságot, hát így valamit csinál, de hát nem sikerül neki beindítania. Tényleg minden hülyeséget kitalálnak, hogy akkor az aranyérkenőcs árstoppos legyen, de egy valódi intézkedésnál nem tudnak meghozni, és valószínűleg ez is azért van, mert hogy pánikolnak. Igen, és az árstopp is érdekes. Megnéztem, hogy ugye árstopp van valóban az aranyelkerülcsön, de csak azon van árstopp, hogy az előállító mennyiért adja el a patikának, tehát az, hogy a patika azért azt mennyiért adja el neked, azon már nincsen. Tehát nem az árrés van meghatározva, úgy, mint mondjuk az élelmiszereknél. Tehát a nem patika... ott van az árrés, igen. Hátrébb. Igen, tehát hogy a patika az lehet, hogy olcsóban veszi meg az arany érkenőcsöt innentől kezdve, de neked eladhatja pontosan ugyanannyi pénzért, és a különbözetet pedig köszöni szépen, elteheti. Tehát, hogy igazából semmi nem garantálja, hogy ez. Ugye a patika úgy lesz vele, hogy ó, hát én ezt kevesebbért vettem most, úgyhogy akkor tessék, itt van neked is kevesebb. Megelégszem. Igen. Kicsit kevesebb pénzzel. Most így kimondva ez nem is hangzik túl életszerűnek, lássuk be. Hát és igen. Egyébként ennek az oka szerintem, hogy azért azt tudjuk, hogy a kiskereskedőket nagyon megszopatta ez az árstopp, ugye az élelmiszer kereskedőkről beszélek, és tényleg én láttam olyan kisboltot, ami konkrétan bezárt, meg hát egyébként is sok kisbolt bezárt, de hogy erre hivatkozva, hogy igazából fenntarthatatlanná vált, és ugye ezt patikákkal kockázatosan megtenni, mert ugye az, hogyha gyógyszerek eljutását biztosítjuk az embereknek, az azért egy eléggé fontos dolog, mint az élelmiszer az nem lenne az, de hogy így mégiscsak ez egy ilyen nehezen kommunikálható dolog megint a patika bezárás. Hát az élelmiszer is szerintem nehezen kommunikálható lenne, de az mégis, lehet, hogy a gyógyszer az annál azt gondolják, hogy itt már tényleg nyugdíjas szavazatokat vesztenének. Hát lehet. Igen. Én azt gondolom, meg azért több bolt van, mint gyógyszertár valószínűleg. Ja, mondjuk ez is igaz. Figyelj, itt vagyunk tényleg a végén. Azt mondnál Bálint, hogy mik a tapasztalataid az Origo randi és a Jobb randival kapcsolatban, mert hogyha minden igaz, te mindkettőt kipróbáltad. Igen, nem saját felhasználásra, ezt azért szeretném leszögezni, hogy az erre a műsorra való készülő alapos utánajárás miatt éreztem, hogy jobb, ha felregisztrálok ezekre, ha már beszélni fogunk. Én nem vittem volna azok után, hogy elküldtem, hogy ennyire utána jársz ezeknek, de... Hát mert most annyira keveset lehet. Az alapján értettem, és ránézel, hogy Jobb randi, oké, elolvasod a szöveget, látod ezt az impozáns AI generált konzervatív párt. Nem tudom, hogyha az AI-nak azt promptolod, hogy dobjon ki neked egy keresztény konzervatív párt, akkor ezt dobja ki? Úgy tűnik. Nem tudom. Hát nekem nem tűnnek ezek elég fehérnek azért. Itt én látok valami keleties beütéseket, aha, de mondjuk tulajdonképpen a keleties beütés az lehet, hogy oké, legalább nem nyugatias. Na mindegy, szóval gondoltam, akkor megnézem belülről, igen, hogy hát így mi zajlik itt. És a jobbrandi.hu volt az érdekesebb a kettő közül, amit megnéztem. Az volt az első, ami feltűnt, hogy hát itt nem tudsz mindenféle ilyen lipsi huncutságot beállítani, mint például, hogy lány keres lányt, vagy fiú keres fiút, ilyen opció nincsen. Na hát tehát innen tudjuk, szépen, hogy ez jobb oldal. Így van, szépen ahogy kell, ugye, ahogy az Isten ezt kitalálta, fiú keres lányt, vagy lány keres fiút, és én arra gondoltam, hogy hát szerintem minden társkereső oldalnak a nagy tesztje az, hogy hát milyen férfiak vannak ott fent, azért mégiscsak, és ezért nőként regisztráltam fel, és megnéztem, hogy mi a konzervatív keresztény férfi felhozatal, és leginkább ilyen sluszkulcs pörgető ilyen tényleg ilyen kifejezetten az első mondatban már a állítólagos keresetükkel hencegő ilyen nyakláncos embereket láttam. Aha. Nem őt láttad? Ő nem volt ott? Nem, ezek valódi embernek tűntek számomra vele ellentétben. Ja, és kifejezetten így az első tizet lapoztam csak végig, tehát azért nem volt ez olyan nagyon alapos kutatómunka, amiket így elsőre feldobott, és hát nem azt láttam, hogy itt decens családapák, vagy leendő családapák keresik életük párját, hanem kifejezetten sluszkulcs pörgető fazonok keresnek alkalmi kapcsolatokat, tehát ilyen tekintetben elég hasonlított az összes többi társkeresőre, ami szerintem létezik, azzal az egy különbséggel, igen, hogy itt nem tudtál ilyen csúnya liberális agymosottak által terjesztett dolgokat divatoknak beállítani. Hódolni. Divatoknak hódolni, igen, mint a homoszexualitás, igen. Ugye azt ígéri, hogy itt konzervatív értékrendű, komoly szándékú emberek számára létrehozott platformról van szó. Én arra gondoltam, még itt megnézhetjük az értékeléseket, mert Luca írta például, hogy mindig is olyan férfit kerestem, aki számára a család, és a hűség az első. A jobbradni.hu megmutatta, hogy még léteznek igazi úri emberek. Az első 10 találat alapján, mondom, ez nem egy reprezentatív minta nyilván, az ellenkezőjét tapasztaltam, tehát alkalmi kapcsolatot kereső, kifejezetten ilyen úri fiú benyomását keltő, nem úri ember, úri fiú, ez nem összekeverendő két fogalom szerintem. Szóval, fiatalok ilyen... voltak, akik ilyen kivagyiskodtak. Igen, sok kivagyiskodó fiatalt láttam. Kata például azt írja, hogy a mai világban egyre nehezebb olyan ember találni, aki osztja a hagyományos értékeket, tiszteli a család fontosságát, és hisz abban, hogy a közös hit, nemzet és kultúra összeköt. De ez vajon egyébként igaz? Tehát, hogy tényleg régebben ez könnyebb volt, és most pedig nehezebb. Kata így élte meg állítólag, akit lehet, hogy egy AI generált, nem tudjuk. Hogyha Kata tényleg ő írta, írja le kommentben, hogy te így gondolta, és hogyha vannak tapasztalataitok a jobbrandi.hu-val, vagy az Origo társkeresővel kapcsolatban, akkor mindenképp írjátok le kommentbe, hogy ti nektek mi volt a tapasztalatotok, de amúgy elhiszem, hogy nehéz, tehát az a társkeresés az mindig nehéz. Persze, az alapvetően egy nagyon nehéz dolog, csak nem tudom, tudod, az a baj szerintem, hogy annyira elhasznált fogalmak ezek a jobboldali, keresztény, konzervatív, hogy így igazából nem érzem, hogy ezek így mit jelentenek. Tehát annyira ki vannak üresítve, nyilván itt 15 év nemzeti együttműködés után, hogy így abszolút fogalmam sincs, hogy tulajdonképpen milyen ideológiai beállítottságú emberek. Tehát itt ez fideszeseknek van-e kitalálva, tehát itt arról van igazából szó, hogy egy fideszes párt szeretne magának, vagy hogy itt tényleges értékekről van szó. Tehát, szerintem tényleges értékekről van szó. Szerintem léteznek azok az értékek, hogy valakinek mondjuk a hűség az többet ér annál, mint hogy minden egyes pillanatban átgondolod, hogy mi lenne a legjobb megoldás, és hajlandó vagy változtatni az álláspontodon. Ez biztos így van. Persze, ezek léteznek, csak ezek meg olyan értékek szerintem, amik pár preferenciától függetlenül léteznek. Ja, hogy az zavar meg ebben, hogy jobb randinak hívják, hogy jobb oldali. Hát igen, és hogy valami ilyesmi, igen. Összeköti az ember rögtön a pártokkal. Hát igen, az más kérdés, hogy mondjuk a jobb oldali értékeket mondjuk a jobb oldali pártok mennyire képviselik Magyarországon, vagy a bal oldali értékeket, a bal oldali DK, ugye, ugyanígy. Hogyha viszont erről lebontjuk a politikát, és valaki olyan embert keres magának, aki templomba jár és hisz Istenbe, és ez az alap, amiből kiindulunk, és fontos neki a nemzeti közössége. Szerintem arra ez nem rossz, hogyha valaki mindenképp ilyen embereket keres. Az más kérdés, igen, hogy ezen a jobb randin megtalálja-e. Mondom, a tapasztalataitokat várjuk a kommentekben. Amúgy én kíváncsi már vagyok. Régóta nem néztem ezeket, hogy melyik hogy működik. Az Origo randira én is regisztráltam, és elfelejtettem aztán megnézni, hogy milyen emberek vannak. Ott, és ezt tényleg jelezném, hogy be lehet állítani viszont, hogy fiú-fiút keres, vagy lányt-lányt keres, ami nem értem, hogy ez így hogy csúszhatott át, ez a liberális elhajlás az Origón, igen, úgyhogy ezt szerintem kéretik korrigálni, tehát. Az Origó egy ilyen liberális platform. Ezt nem, mondani. Én úgy tudom, hogy az Origo az egy keresztény konzervatív napilap, ami csöcsökkel és bögybográcsokkal szórakoztat, és időnként rá kívánnak a szerkesztőik transznemű színésznőknek a fényképeire. Bögybográcsaira. A bögybográcsaira, de akkor is gyorsan korrigálnak, tehát ennek megfelelően ezt is kéretik korrigálni, tehát én ilyet nem szeretnék látni a Origo randi. Hát majd ezzel kapcsolatban is írjátok le a tapasztalataitokat. Nagyon szépen köszönjük, Bálint, hogy itt voltál, és emelted a jelenléteddel a műsor fényét, a fényeddel a műsor jelenlétét. Bármikor. Ez már kezd osz is lenni, hogyha így megforgatom a dolgokat. Én azt szeretném még megtudni, Bálint, hogy egy az, hogy hol lehet majd még téged látni, mert tudom, hogy neked is van műsorod most már. Ismét. Igen, most ismét, igen. Mm-hmm. Igen, időnként az Ingának szélső középnek a különböző platformjain felbukkanok. Ugye időnként ott össze is tévesztenek bizonyos stadionokat megtöltő popszenzációkkal. Ez valószínűleg továbbra is így lesz, így van. Most egy új műsorformátummal kísérletezünk a nyár folyamán, az Ingában, úgyhogy aki mindenképpen a jelenlétemre vágyik, az valószínűleg ott ezt majd megkaphatja, és hát időnként a szélső közép egyéb műsoraiba is felbukkanok. Ezen kívül pedig, akit az irodalmi munkásságom érdekel, az követheti a szerzői oldalamat a Facebookon. Kihasznál csak Facebookot, a Facebookon? Hát van Instagramom is, de tulajdonképpen arra még nem jöttem rá, hogy hogy lehet összekötni. Hogy lehet irodalmat Instára optimalizálni. Tehát vannak ezek az ilyen jól kinéző ilyen idézetek, amikor valamilyen szép háttér előtt így ott van egy-egy sor, vagy valami ilyesmi. Ja, de még ideig nem jutottam el, hogy legyen nekem ilyenem. Igen, az a probléma, hogy tudom, hogy a Facebook az egy ilyen nagyon avittas felület, vagy hogy már azt így meghaladtuk, hogy Facebookot használjunk, de hát így hosszabb szövegeknek a publikálás erre tulajdonképpen mit használsz, hanem ezt? Igen, arra szerintem jobb a Facebook. Az Instagramra valószínűleg inkább ilyen kivonatokat érdemes, vagy egy ilyen több szlájdos posztban esetleg úgy, de hát meg a hatházi ugye, amikor már nem fér ki, akkor ugye egy kommentbe folytatja, a győzikénél meg tudjuk, hogy ez csak úgy néz ki, hogy így írja, hogy és akkor elmegyünk Balira nyaralni, és és el is megy. Igen. Elindul. Na, meddig kifér addig. Akkor ez a Borsi Bálint dolgok. Így van. A Facebookon, ez így a te van. Oldalad. Igen, itt leginkább az irodalmi munkásságommal kapcsolatos érdekfeszítő híreket olvashatjátok, és megvehetitek a könyvemet. És ezt itt érdemes megvenni, vagy ezt csak bemennek a boltba, és így mindenhol ott van? Hát azt nem tudom, hogy mindenhol ott van, de elméletben igen. Tehát, hogy ezt fóliázatlanul megtalálhatjátok. Libriben. Igen, pedig gondolkoztam rajta még pont akkor, amikor a könyv megjelent, ez tavaly nyáron volt, pont akkor indult be ez a fóliázós ügy, úgyhogy gondolkoztam is rajta, hogy még Suttyomban kéne valami jó buzisat beleírni, de nem tettem meg. Úgyhogy ezt meg tudjátok venni. Ez az Igen. Itt majd más lakik. Ez a címe, ez egy verses kötet, úgyhogy kifejezetten azoknak ajánlom, akik verseket szeretnek olvasni. De vannak benne szép rajzok is, azok számára, akik esetleg szép rajzokat szeretnek nézegetni. Ezeket Control Lili rajzolta. Ne viccelj, és itt bele is lehet tapozgatni, ez elképesztő. Nagyon high-tech. BorsiBálint.hu. Még hangja is van? Lapozás hang. Még lapozás hangja is van a lapozásnak. Bizony, hogy igazi analóg élményt garantáljon, de aki még analógabb élményre vágyik, hát annak már tényleg meg kell vennie a könyvet. Hát ez paráné. Versek találhatok benne. Varró Dani írta az előszavát, erre igen büszke vagyok. Na, gratulálok, ez korrekt. És te köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk, Bálint, és megosztottad a gondolataidat itt velünk, és remélem, hogy majd még máskor is betérsz ide hozzánk. A legnagyobb örömmel. Én meg tudom ígérni, hogy lesz akkor is kávé. Tökéletes. Köszönöm szépen. Többre nincs is szükségem. Valószínűleg azt is meg tudom ígérni, hogy a Lázár János is fog mondani valami válhatatlant, amire kitérhetünk. Azt is tudod ígérni, hogy akkor is beszélhetünk majd a MÁV áldatlan állapotairól, Lázár infóról. Tulajdonképpen elmondhatjuk ugyanezt a műsort még egyszer, nem? De. Hát ez a napi tartalomgyártásnak tényleg a rákfenéje, de tulajdonképpen meg lehetséges, hogy pont a könnyebbséget is ez adja ezzel kapcsolatban, hogy nem nagyon lehet minden nap újat mondani, de talán emiatt nem is kell, vagy nincsenek ilyen irreális elvárások az emberekbe, hogy itt különösebben érdemes megpróbálni megfejteni a világot. És mondjuk egy ilyen szépen kialakíthatod azt, hogy mit gondolsz a világról, és azt így bemutathatod hosszú időn keresztül, nem pedig egy 20 percbe kell elmondani, én ezt szeretem benne. Igen, egy fokozatos árnyalt narratíva formálása. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Borsi Bálintot, a munkásságát, további munkásságát megismerhetitek a borsibálint.hu-n. Minket tudtok támogatni már, mint a Fókusz stúdiót, hogyha a Kopasz Csimpánzon vásároltok, meg nyilván, hogyha a csatornáinkat követitek. A Legyen minden jóval én turnézom júliusban is. Paks, Székesfehérvár, Tatabánya már biztosan van. Budapesti, az épp az ingába lesz, az már sold out, de nem sokan majd jön még egy budapesti előadás. Stay tuned, legyen minden jó pontunk, megtaláljátok azt is. Köszi szépen, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk holnap is, mert itt a vendéghét zárásaként parádés zárást tervezünk, mert mi holnap ismét itt leszünk. És akkor azt kell mondani, hogy... Már csak az a kérdés, hogy ti itt lesztek?